7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken zijn er weer hulpgoederen Gaza binnengebracht via de pier die door het Amerikaanse leger is aangelegd. De tijdelijke pier moest hersteld worden nadat die zwaar beschadigd werd door een storm. Gisteren kwam er een eerste lading aan met bijna 500.000 kilo humanitaire hulp. President Biden zei eerder dat de hulp die via de pier binnenkomt niet genoeg is om alle Palestijnen te helpen. Daarvoor moeten er meer grensovergangen open. Brussel maakt zich op voor de slotdag van de Europese verkiezingen. Die begonnen donderdag in Nederland en eindigen vanavond om 11 uur in Italië. Meteen daarna kunnen landen hun uitslagen bekendmaken. Vandaag wordt in 21 van de 27 EU-landen gestemd, waaronder in Duitsland en Frankrijk. In een aantal andere landen zijn de verkiezingen al klaar. Na verwachting wordt het Europees Parlement rechtser dan nu. De conservatieve en radicaal-rechtse blokken staan nu samen op iets minder dan 20%. Volgens peilingen kan dat 25% of meer worden. In Parijs heeft de politie 3 Moldaviërs opgepakt voor het plaatsen van graffiti op gebouwen. Op verschillende plekken in de Franse hoofdstad werden afbeeldingen van doodskisten gevonden. In een boodschap wordt gewaarschuwd voor Franse inmenging in Oekraïne. De 3 mannen worden verdacht van het beschadigen van de openbare ruimte, maar ook van het faciliteren van buitenlandse inmenging in Frankrijk. Eerder deze week werden er doodskisten gevonden bij de Eiffeltoren. Volgens Frankrijk zit Rusland daarachter. Opnieuw heeft Noord-Korea honderden ballonnen met afval richting Zuid-Korea opgelaten, zegt het Zuid-Koreaanse leger. De meeste ballonnen raakten uit koers vanwege de wind. Er hingen zakken aan met papierafval en plastic. De Noord-Koreanen zijn boos over een soortgelijke ballonnencampagne vanuit Zuid-Korea. Het weer. Vanochtend eerst veel zon. Later ontstaan stapelwolken met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen bewolkt met perioden met regen. Dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS-journaal. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO, een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo-hetzelver. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo. De bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. BNN VARA. Sjaak Witteveen, die woonde in Litouwen, langs de rivier de Memel. Dan hoorde hij dit galmende, repeterende geluid. Ja, ik had geen idee wat het was toen ik dit voor het eerst hoorde trouwens, maar het is de roep van een roodbuikvuurpad. Mooi, hè? Maar ja, wat voor roep? Of zou het een schreeuw zijn? Een schreeuw om aandacht op een verdeeld continent misschien? Verslaggever Gert Elbertsen hoorde deze waterrietzanger in Oost-Polen. Hoor je hem? Met uitsterven bedreigde zangvogel die vrijwel uitsluitend in Europa broedt. En de toekomst van dit kleine gele vogeltje hangt af van, ja, daar is hij weer, goed Europees natuurbeleid. Nou ja, ik daar maar voor. En straks luisteren we samen naar nog veel meer moois uit de natuur, zoals je van ons gewend bent. Als je overigens zelf iets moois hoort, neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Ja, een hele goede morgen op deze stralende zondagochtend. Boswachter Feline Zwaan vertelde deze week in de Volkskrant dat het tijdens theaterfestival Oerol op Terschelling haar taak is om ervoor te zorgen dat bedreigde padden, haviken en de kleine keveroorgis geen last ondervinden van de festivalactiviteit op het eiland. De natuur gaat voor de voorstelling, zo zei ze. Ja, op het politieke toneel lijkt de natuur alleen maar dieper de coulissen in te verdwijnen. Gelukkig ben jij er als vroege vogel, als liefhebber, als zorgdrager van al die mooie natuur om ons heen. Samen laten we ook vandaag weer horen hoe waardevol en prachtig die natuur is. Met in dit eerste uur de Veluwe is eigenlijk een voormalig industriegebied. Verslaggever Gert Elbertsen is in het oerbos van Oost-Polen om te zien hoe de wolf het ecosysteem daar precies beïnvloedt. We hebben natuurlijk ook weer gewoon de Venolijn. En verslaggever Jesper Buursink keek mee met het herstel van veenmosrietland in de oostelijke eilandspolder bij Grootschermen in Noord-Holland. Het gaat de goede kant op daar. Menno is een weekend weg, dus vandaag mag ik het doen. Ik ben Jan van Poppel en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Op dat wij geen muurbloempjes zijn en van ons laten horen als het gaat om die natuur. Watching Wallflowers was dit van Amimea, oftewel Merit Visser. Ja, de Veluwe zien we nu als zo'n beetje het grootste natuurgebied van Nederland. Maar in de vroege middeleeuwen was het eigenlijk één groot industrieterrein. En dat is op verschillende plekken nog steeds terug te zien in het landschap. Verslaggever Henny Radstaak en hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek zoeken naar de restanten van middeleeuwse ijzerwinning. We lopen een beetje een kuil in, Theo. Dit zijn eigenlijk ijzergroeves. Ja, de wilde zwijnen hebben hier alles omgeploegd. Dus misschien kunnen we nog stukken ijzer, ruwe ijzererts vinden. We staan op de hei bij Asselt, hè? Bij Apeldoorn in de buurt. Ja, een klein dorpje in de bossen achter Apeldoorn. En deze plek is bekend geworden in ons vakgebied omdat in de jaren 20 en 30... Een onderwijzer uit Apeldoorn, meneer Moerman, hier voor het eerst heeft ontdekt dat hier vroeger ijzer is gewonnen. En dat, daar is eigenlijk het hele verhaal en het hele onderzoek naar de geschiedenis van de Veluwse ijzerwinning vandaan gekomen. Dus hij was de pionier. Veluwse ijzerwinning, waar hebben we het dan over? Nou, op een gegeven moment hebben mensen ontdekt, en dat is waarschijnlijk ergens rond het jaar 700 geweest, dus al bijna 1400 jaar geleden, hebben mensen ontdekt dat er in bepaalde grondlagen op de Veluwe dat daar heel veel ijzer in zit. Daar zitten stenen in die klapperstenen worden genoemd. Dat zijn ronde bolletjes, zo groot als een golfbal of iets groter of iets kleiner. En dat, die hebben eigenlijk een mantel van ijzermineralen. En aan de binnenkant zat klei. En omdat die klei is gekrompen, die leem die erin zat, is die kern losgeraakt. En als je daarmee mee rammelt, dan heb je een soort rammelaar. Een rattlestone heet dat ook in het Engels. Dus dat wordt in het Nederlands een klappersteen genoemd. Dat is dus een kleibrok met een ijzerhuid eromheen. En mensen hebben ontdekt van nou, als we dat materiaal winnen en dat in ovens kunnen omsmelten, dan kunnen we ijzer winnen. En dan kunnen we een hele belangrijke grondstof maken voor landbouwwerktuigen, voor wapens. Nou, wij staan hier bij een plek, een van de plekken op de Veluwe, waar die klapperstenen meer dan 1000 jaar geleden gewonnen zijn. Hele lange, rechte geulen in het Veluwse landschap. Nou, dat is een kuil van nou zeker 5 meter diep hier op de hei. Ja, ja, ze zijn gemiddeld 4 meter diep op de Veluwe. Er zijn een heleboel gevonden, 4, 5 meter. En kijk, de Veluwe bestaat uit stuwwallen. En stuwwallen uit de ijstijd die zijn opgestuwd vanuit oude rivierafzettingen. En de lagen van die rivier die zijn omhoog gestuwd en die zijn daardoor aan de oppervlakte gekomen. En hier is dat toevallig klei met zo'n ijzermantel eromheen. Van die modderbollen met ijzer. Kun je ze echt nu nog vinden? Ja, je kan ze zeker vinden. Ik heb ze nog in mijn bureau laten liggen op het werk, maar ik ben ze vergeten mee te nemen. Dan moeten we wel gaan graven hier. Ja, maar het is allemaal begroeid hier met heide. Dus het is best moeilijk om te zien. Maar misschien hebben de konijnen of de wilde zwijnen ons geholpen. Nou, hier misschien. Ja. Hier is zo'n vroedspoor van, denk wilde zwijn. Wilde zwijn, ja. Ja, het is allemaal aarde. Ja, dit is allemaal zand. Zand, maar misschien hebben ze ook wel bijna alles weggehaald, hoor. Dat is wel spectaculair, hoor. Het is een zeldzaam iets, dit. Dit is gewoon middeleeuwse mijnbouw, hè. Dat vind ik ook zo bijzonder. Dat verwacht je helemaal niet op de Veluwe. Hier moeten heel veel arbeiders destijds hebben gelopen die met de spaden dat eruit aan het spitten zijn. Dat wordt op wagens geladen en het wordt naar een productieplek gebracht waar ze die ijzer gaan produceren. Jee, toen al 700, in het jaar 700. Ja, wat we weten op de Veluwe is dat die industrie tussen 700 en 1200 hier is geweest. Dus 500 ongeveer jaar lang. 500 jaar lang. Hadden ze blijkbaar genoeg ruw ijzer om dat te doen. Toch je eigenlijk hier al een soort roergebied? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is het roergebied van Nederland uit de middeleeuwen. Er zijn hier op de Veluwe, denk ik, 70 plekken bekend waar het gebeurt. Dus dat is best veel voor zo'n regio. En je hebt ijzer nodig, dus je hebt die ijzerlagen nodig waar we nu zijn. Maar je hebt ook heel veel hout nodig, want je moet die ovens stoken met houtskool. Dus het kon niet, zeg maar, in elk gebied. Je moet ook nog een brandstof hebben om die ovens aan te stoken. Die klapperstenen die gaan we nu vandaag niet vinden. Die liggen thuis in je bureau. Ja, precies. Maar goed, er zijn nog meer plekken in het landschap, Theo, waar je mij vanmorgen mee naartoe gaat nemen. Hè? Waar je kunt zien dat die ijzerindustrie hier heeft gefloreerd in die vroege middeleeuwen. Kijk, het hoofdproduct is het ruwe ijzer wat men gaat doorverhandelen. Maar er is ook een afvalproduct, dat noem je slakken, ijzerslakken. Dat is een soort metalen, het lijkt eigenlijk op hondenpoep, maar dan metaal. En die worden op hopen, op afvalhopen gegooid. En dat is een van de mooiste manieren om naast deze groeven om te zien waar ijzerproductie heeft plaatsgevonden. Als je concentraties van slakken hebt. Ik denk dat we zo'n plek maar eens even moeten gaan bekijken. We hebben het over ijzerslakken, niet over naaktslakken. Je krijgt wat bijgeluiden. Ja, we zijn nu aan de westkant van Apeldoorn. Bij aan de rand van een defensieterrein. En aan de rand van de bos. Hier wordt geoefend door het leger. Allerlei rek en strek. En hier, tijgersluipgang oefeningen. Moet je kijken. We zitten midden in een militaire oefening. Maar daar komen we eigenlijk niet voor. Nee, daar komen we niet voor. Ja, we lopen nu een stukje het bos in. Over de bladeren. Is dit, Theo, is dit, dit zwarte spul, is dit al... Ja. Zijn dit al ijzerslakken? Kijk, ik zei het er straks, het lijkt een beetje op gestolde hondenpoep. En dat is het ook. Ja. Dit zijn smeltresten uit die ovens. Hier in de buurt moeten ijzerovens hebben gestaan. Vaak is een hele batterij met allerlei leme ovens. Dat zijn een beetje cirkelvormige, hoogopgemetselde ovens van leem. En aan de binnenkant wordt dat ijzer gesmolten. En als het zeg maar, boven de 1200 graden is, dan valt dat ijzer uit elkaar in een soort zeg maar, ruw ijzerproduct. Dat halen ze er later uit. Dat heet het wolf. Dat het wordt wolf. Wolf, ja. Wolf, wolf op de Veluwe. Ja, wolf op de Veluwe, maar dan wel een ander soort wolf. Wolf is ook een term uit de mijnbouw, zeg maar, en uit de staalindustrie. Maar het restproduct wat achteronder in die ovens overblijft, dat noem je slakken, ijzerslakken. En als dat stolt, als dat weer koud wordt, dan wordt het keihard. En hier ligt een enorme berg. Nou ja, ze hebben hier de omvang van gemeten, de inhoud. En toen kwamen ze erop uit dat hier 620 ton aan ijzerslakken ligt. Dus 620.000 kilo zit er in deze heuvel. Hier alleen in deze alleen heuvel? Alleen aan deze heuvel. En dat, ze hebben ook, er zit overal houtskool tussen. Houtskoolresten van die ovens. En die hebben ze gedateerd. Helemaal onderaan bleek het uit ongeveer 700 te zijn. En bovenaan uit 1200. Dus hebben hier 500 jaar lang is dat afval hier opgegooid. Vanuit ovens die hier direct omheen moeten hebben gestaan. En vandaar dat zo'n enorme berg is geworden. Het is gewoon een afvalberg. Ja, want dit raap je gewoon nu van de grond op. Dit stuk wat je in je handen hebt. Gewoon 5 centimeter bij 5, zeg maar. Ja, kijk, heel veel kleine stukjes, maar ook hele grote. Hele brokken. Kijk, nou, dit trek je gewoon los. Ja. Het is metaal en het is houtskool wat erin zit. Er werd ontzettend veel houtskool ook gebruikt in die ovens. Dus dat zit er vaak ook een beetje doorheen. Er zit veel koolstof ook in. En die houtskool, dat kwam natuurlijk van de bossen hier op de Veluwe. Ja, want dat is de andere kant van het verhaal. Je hebt ongelooflijk veel hout nodig om die ovens eeuwenlang te stoken. En, 500 jaar lang. 500 jaar lang, op misschien wel 100 plekken. Wat we weten uit stuifmeelonderzoek... de hoeveelheid bos op de Veluwe van 80% van de Veluwe naar 20% is gegaan. In diezelfde tijd. En dat is absurd, hoeveel bos er verloren is gegaan. De Veluwe is eigenlijk kaal geworden in die tijd, of deels kaal. Door die ijzerindustrie. Die ovens werden niet met hout gestookt, wat wij met onze open haard doen, maar die werden met houtskool gestookt, omdat je met houtskool veel hogere temperaturen kan bereiken. Dus je moet eerst houtskool maken om die ovens te... Dat betekent dat je bossen moet hebben waar je die houtskool van maakt. En nou, ze hebben een hele techniek gehad van houtskoolmeilers, heet dat. Dat zijn stapels van gestapelde stammetjes. En liefst dunne stammetjes die je allemaal netjes op een hele systematische manier tegen elkaar opstapelt met een rookkanaal in het midden. Dat werd onderaan aangestoken. 3 weken moest dat verkolen, zeg maar. Dus er was ook een afgedekte laag, zodat het zuurstofloos of bijna zuurstofloos brandde. En dan had je na 3 weken en ook nog een tijd afkoelen, had je houtskool. En die werd gebruikt in die ovens. Eigenlijk hebben ze in 5 eeuwen tijd een heel mooi groen, zwaar boslandschap hebben ze helemaal kapot gemaakt voor die ijzerwinning. Blijkbaar was die ijzerwinning zo belangrijk dat men dat ervoor over had. En het is altijd de mens wel die een beetje de destructieve rol speelt. Die sloopt de natuur bijna altijd. En daarna moeten mensen weer allemaal oplossingen verzinnen. Okay. Dat is ook het hoofdlijn van mijn hele vakgebied. Ja. De mens woont ergens, sloopt zijn milieu. Moet dan allemaal creatieve oplossingen verzinnen. Nieuwe landschappen, nieuwe technieken. En weet het dan op een bepaalde manier wel weer te redden. Ja, tot dus, de dag van vandaag. Maar zeggen, anno 2024 is er niks nieuws onder de zon. Precies hetzelfde. Ja, het is altijd zo geweest. En dat is wel mooi, hè? Dat je dan nog 1000 jaar later nog steeds de restanten ziet van de industrie van destijds. Ja. En dat ligt hier maar gewoon aan de rand van een sportpark. Hè? De atletiekbaan en het militair oefenterrein. Ja. Dat vind ik wel leuk. Het is heel onopvallend, hè? Alleen ja, dat is altijd zo. Dat zei Johan Cruijff ook al. Je ziet het pas als je het door hebt. Dan ga je dingen zien. Zie jij dan ook voor je, Theo, hoe het er dan hier in die tijd dat hier ijzer werd gewonnen, hoe het er hier uitgezien moet hebben? Ik denk, daarachter was het helemaal open. Daar stonden huizen met hutten waar allemaal werkplaatsen waren. Maar het moet hier ook enorm gestonken hebben naar houtskool. Want het was achter elkaar, werd hier gebrand. Die ovens stonden continu aan, bij wijze van spreken. Dus het is een en al rook en stank, hoor. Dus het is niet zo idyllisch als nu. Dus dat moet je er ook een beetje bij bedenken. Hier hebben gewoon 500 jaar lang hebben hier ovens gebrand om ijzer te produceren. En dat is meer een roergebiedachtig landschap dan op zijn Hollandstand. Voor mij is natuur is niet alleen natuur, maar dat is altijd ook iets waar je dingen van sporen van mensen van het verleden kan zien. En dat maakt het alleen maar interessanter, zeg maar. Dat je, als je het verhaal hoort van wat er in die natuur allemaal gebeurd is, of in die halfnatuur, want ik noem dit geen natuur, ik noem dit allemaal halfnatuur, mens en natuur gekoppeld, dan dat maakt voor mij het landschap interessanter. Ik hou niet zo van puur natuur. Ik wil menselijke resten en erfgoed en verhalen zien. En niet alleen maar van die saaie planten en dieren. Ja, waar jullie het altijd over hebben in het programma. Nee, dankjewel. Nee, maar goed, spread the word. Eigenlijk zouden die militairen die hier aan het oefenen zijn, die hebben daar natuurlijk ook helemaal geen benul van. Ze hebben dit verhaal moeten vertellen. Militairen met karabijnen aan langs. Oh jee, dat wordt gevaarlijk. Ik hoop dat goed gaat. Of pianist Matteo Meijerwijk wist van deze ijzerwinning op de Veluwe toen hij deze Fidèle uit de Veluwe-suite schreef. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het toch een ode was aan al die saaie dieren daar. Maar goed, dat zijn de woorden van Theo Spek, hè? Ja, dan gaan we naar onze Venolijn op 035-67-11338. Hier een selectie van wat je hebt ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Tom Matthews hier. We zijn op camping De Lakens en wilden zojuist naar bed gaan. Maar een viertal kleine ransuilen houdt ons uit de slaap, zoals je hier op de achtergrond hoort. Moeder vliegt af en aan met eten. Met gespuis is niet veel te krijgen. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Al een hele week horen we de koekoek in onze buurt. En dat is voor het eerst in 40 jaar. Leo Smolders uit Bergijk. Afgelopen week toen hebben we weer de nestkastencontrole gehad rond de boerderij. Resultaat, kerkuil 3 jongen, steenuil 2 jongen, torenvalk 5 jongen. Ondanks de vele regen in mei in Bergijk, namelijk 236 mm, is dit zeer goed te noemen. Petters van der Kolk van de IVN-tent in Reden. Langs het rijwielpad bij de Jutberg te Dieren staan aan de ene kant vingerhoedschruit, enkele wel 2 meter. En aan de andere kant veldhondstong, een voorzomerbloeier met bruinachtig purperrode bloemen. Vera Lachman in Amsterdam, 3 eerstelingen dit keer. De eerste in Hoorn. Er zitten al knoppen in de zwanenbloem. De eerste keer dat ik die bloem zag, bloeide die in augustus. Zomer 1969 in Friesland. 2, een gevlekte rietorgus op het terrein van de Uilenstedencampus, ergens langs de sloot. En nummer 3, er bloeit al een linde in het verlengde van de Beethovenstraat. Met Nettie uit Koudekerk. Dinsdagochtend 4 juni liep ik rond 7:15, voordat ik ging werken, een rondje door het dorp. Op het asfalt van een doorgaande weg zag ik een grote Amerikaanse rivierkreeft. Uit het niets was er opeens een mantelmeel. De Amerikaanse rivierkreeft werd opgepikt en per snavel vervoerd naar een weiland naast de weg. Daar begon de mantelmeel aan een smakelijk ontbijt op deze dinsdag. Arie van Brug, te Voorschoten. Vandaag zien we de blauw-zwarte houtbij, wederom in onze tuin. Het doel is de bloeiende Peruskia. Elk bloempje wordt bijna systematisch bezocht. Hij of zij, dat weten we niet precies, is met 3 centimeter enorm. En de vleugels zijn iriserend. Zodra er zon is, komt ze opdagen. Heel blij mee. Met Willemijn. Wij zijn afgelopen december verhuisd naar Bergen, Noord-Holland. En vandaag, op deze dinsdagmiddag, dacht ik voor het eerst, ik ga eens even onze totaal verwilderende voortuin een beetje onkruid eruit halen. En terwijl ik dat doe, zie ik opeens een beestje wegschieten. En ik kijk eens goed en verhip. Het is een hagedisje. En nog meer hagedissen. Ik heb er inmiddels al 3. Ik heb maar besloten om het onkruid lekker te laten staan. En de hagedissen, de oorspronkelijke bewoners, maar lekker met rust te laten. Wat een verrassing. Henry Hansen, ik heb voor het eerst sinds jaren weer de kleine vos in de tuin. Ik zou niet weten hoe lang dat geleden is dat we kleine vossen massaal te Buddleia zaten. Maar de eerste keer weer, sinds jaren. Clemens Houtman uit Poeldijk. De afgelopen 10 dagen heb ik op steeds meer plekken bij ons langs de N211, de provinciale weg die hier door het dorp loopt, een aantal bijenorgissen gezien. Zo tussen de 20 en 40, 50 centimeter hoog, staan volop te bloeien. Heel leuk om te zien. Nicolette van den Broek uit Amsterdam. Bij ons in de wijk, in het parkje, zit al een paar weken een settiezanger. En zijn geluid is zelfs in huis te horen. Het is iedere keer leuk. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Tijdens de fietstocht langs het Drontenmeer, nabij Dronten, zag ik 3 paardjes krooneenden. Verder hoorde ik op 2 plaatsen in de rietzone mijn eerste 2 grote karakieten volop zingen. Jeanette Sinkuit uit Koekangen. Ik vond deze week de rups van 2 vrij zeldzame vlinders. De ene was die van de grote vos. En de andere rups, of rupsen, vond ik van de wilgenhermelijnvlinder. Een heel bijzonder gevormde rups. Hier Wesley en Lisa in Zeewolde. Nadat we net op het strand de grote centauri, de wondklaver en de veldsalie hebben gezien, lopen we nu in het Horsterwold. Onder het genot van het gezang van de wielewaal hebben we net ook wat sporen van de das gevonden. Het is hier echt fantastisch. Dat mooie geluid van de wielerwaal die zo overging. En deze muziek uit de film Cinderella, gespeeld door het Shanghai Quartet. Zometeen na 19:30 hier in Vroege Vogels reizen we af naar de oerbossen van Oost-Polen. En zien we hoe Veenmosrietland, een heel bijzondere biotoop, zich op een geweldige manier heeft hersteld in het Noord-Hollandse Groot Schemer. Nu eerst het nieuws met Michiel van der Velden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op een containerschip in de Golf van Aden is brand uitgebroken nadat het werd geraakt door een raket. De brand werd geblust en er vielen geen slachtoffers. Ook wist het schip een aanval met kleine bootjes af te slaan door harder te gaan varen. Vanuit Jemen worden al maanden schepen bestookt uit protest tegen de oorlog in Gaza. In 21 van de 27 EU-landen wordt vandaag gestemd voor het Europees Parlement. Zo gaan Duitsland, Frankrijk en Italië vandaag naar de stembus. Vanaf 11 uur vanavond mogen landen hun uitslagen bekendmaken. De verwachting is dat het Europees Parlement rechtser wordt dan nu. Opnieuw zijn in Duitsland politici aangevallen. In Karlsruhe werden gisteravond twee gemeenteraadsleden van de rechtspopulistische Alternatieven voor Duitsland met een stok geslagen voor een café. Ze raakten licht gewond. De politie heeft 5 mensen opgepakt. De laatste tijd waren meer politici, ook van andere partijen, doelwit. De Deense premier Mette Frederiksen bedankt mensen voor steun die ze heeft gekregen nadat ze vrijdag op straat door een man was geslagen. Ze schrijft dat ze voorlopig rust nodig heeft. Het weer, vanochtend eerst veel zon. Later ontstaan stapelwolken met vooral in het noorden kans op een bui. En het wordt 15 tot 20 graden. Maria van der Vussen van Dam stond deze week met een klein tentje aan een blauw meer in Albanië. En in de avond en nacht hoorde ze dit prachtige geluid. En ze schrijft erbij misschien wat dommig, want wij zijn leken op het gebied van vogels en geluiden en de natuur. Maar ja, niemand weet hier wat dit is. Kunnen jullie ons helpen? Nog heel even luisteren hoor, Maria. Want Menno had waarschijnlijk gezegd, ja, dat is deze vogel. Maar ik herken het ook niet hoor, Maria. Maar we hebben er even samen naar geluisterd op de redactie. En het is een dwergooruil. Mooi, hè? Nou, hoor je nou ook iets moois in de natuur? Dan kun je het sturen naar vroegevogels@bnnvara.nl. Ja. Het gaat goed met het veenmosrietland in de oostelijke eilandspolder bij het Noord-Hollandse Grootschemer. Het is een grote groep enthousiaste vrijwilligers gelukt om dit bijzondere landschap te behouden en zelfs uit te breiden. Maar omdat ze altijd in het voor- en najaar maaien en afvoeren, ja, zien ze eigenlijk nooit het resultaat van hun werk. Dat is natuurlijk zonde. Met een boot vol vaart verslaggever Jesper Buursink het gebied in. Nou, wat je nou voorziet is allemaal mannen die in een paar vrouwen die in de boot genomen zijn. Dit zijn vrijwilligers van de Eilandspolder. Met hun ben ik in de tijd 13 jaar geleden begonnen met het beheer van veenmosrietlanden. En dat doen we goed. Wat dat betreft zijn we best wel trots op ons resultaat. En 1 keer per jaar gaan we kijken in het goede seizoen, dus niet in het maaiseizoen. Maar de tijd dat de orchideeën bloeien, om te kijken van ja, wat veroorzaken we nou met dat botanisch beheer, met het maaien en afvoeren. En ja, daar zijn we best wel trots op. Nou, dat zie je nou in de boot. Dat gaai is. Dat gaai is. Ja, want ik zei voor de duidelijkheid met Ab van Dorp, gepensioneerd boswachter en initiatief nemen van dit hele gebeuren hier. Ja, en ja. Arend-Jan Rossenaar, ecoloog staatsbosbeheer, is ook mee, die zit al in de boot. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. We moeten allemaal wel zitten, handjes binnenboord. Ja, we weten het allemaal wel. Maar wat jullie eigenlijk hier zien, hè, dus die eilandjes met die bomen, die zijn niet van staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is hier niet voor de bomen, voor het bos, maar wij zijn hier voor het mos. En als de bomen staan, hebben we geen veenmos. Dus zodra wij zo'n eilandje kunnen aankopen, gaan de bomen eraf. En dan gaan we het beheren voor veenmosrietland. Nou, wat je in feite, de Eilandspolder is het stukje van het oude Hollands hoogveengebied. Een veenlandschap wat ontgonnen is, een hoogveen wat laagveen geworden is, ontwaterd. Hier hebben vroeger oude dorpjes gelegen. Het dorp is nu verplaatst naar Grootschermer. Dat ligt er ook al 400 jaar om, maar het lag vroeger meer in de polder. Het dreigde verloren te gaan, het sloeg steeds meer af. Dus er zijn wel dijkjes gebouwd omheen, vandaar de naam polder. Maar het is in feite een restant van een oud hoogveengebied. Wat hier omheen allemaal verloren gaan, is gewoon ingepolderde meren zijn nu. En zeldzaam toch? Uniek in de wereld? Of, Nou ja, het is uitgeroepen ook tot icoonlandschap, omdat het zo karakteristiek oud-Hollands is. Maar we gaan vooral ons nu richten op het veenmosrietland. En dus het is nu de bloeitijd van de orchideeën. Nou, die gaan we zoeken, hè? Ja, daar hoef je niet naar te zoeken. Sterker nog, als het jou lukt om niet op een orchidee te staan, chapeau. Ben je een beetje het beschermheer van dit gebied of zo? Je praat er op een bepaalde manier over? Als een soort beschermer? Vooral voor het veenbos. Want dat was op een bepaald moment echt verloren gegaan. Het was nog maar 0,2 hectare. Nou, dat is heel weinig voor dit soort begrippen. En het is nu een paar hectare groter. Dus wat dat betreft, het zijn allemaal snippertjes. En het is op zich niet zo moeilijk te beheren, maar je moet het beheer wel doen. He, dus net zoals weidevogels geen echte natuur is, het is puur cultuurnatuur, is veenmalsietland. Als je het niet maait, gaat het verloren. Toen ben jij als een soort Don Quixote strijder getrokken tegen die bomen. Ja, inderdaad. Hoe ging dat dan? Met een oud maaimachientje en een oude boot. Nou, die boot hebben we nog steeds. Het doet iets wel, doet iets niet. Zijn we ze gewoon gaan maaien en het maaisel opruimen. En dat was precies het midden van de polder. Er zat maar één paar grutto nog. En nu zit er 60, 65 paar grutto's. In het midden dus. Hè? Dus waar dat moerasbos zat met kraaien en buizerd. Om even aan te geven hoe belangrijk dat beheer eigenlijk is. Ja, zonder, kijk, er gaan lepelaars. Dat is ook een Natuur 2000 doel. Waarschijnlijk is meer dan de helft jong van die lepelaars. Nou, hier is, dit is een van de eilanden waar we dus in de winter 2009-2010 voor het eerst zijn gaan maaien. Dat wil zeggen, helemaal de kant waar we zo naartoe lopen. Deze kant, dat was toen helemaal niet te maaien. Er stonden allemaal hele grote wilgenstruiken, van sommige wel 5 meter hoog. Meerstammig of meer takken. Ieder jaar hebben we dat stukje opgeschoven en jullie zien straks wat het resultaat is. Ja, loop er achter me aan. Hier verandert het landschap. Het riet wat iets korter of? Ja, dit maaien we 2 keer per jaar. En moest kijken, het gaat gewoon naar beneden, de vegetatiehoogte. En als het minder hoog is, krijg je meer kans op kruiden. En straks hebben we vooral dit, smalbladige weegbree. De apotheek voor de boeren eigenlijk. Maar er begint voor in een veldleeuwerik. Die zit in de veld, de weidevogelpercelen naast ons. Nou, die zit ergens in de lucht. Vind hem maar even. Maar je kan hem goed horen. Kijk, Arnoud-Jan. Ja? Gewoon op het Hoogveen, het voormalig Hoogveen, zie je gewoon die rare paarse jongens komen. Er staan er daar veel meer. Er staan er hier geloof ik 3000. In 2010, toen je hier was, toen waren er hier bijna geen rietorchissen. Er stonden daar nog een stuk of 20. Er waren er nog een stuk of 20. En nu heb je er dus duizenden. Hier zitten, er staan er nu, vorig jaar heeft Willem Rolsen nog geteld, meer dan 3000 op dit eilandje. Zo. Ja. Arend-Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer. Is dit dan bijzonder dat we die paarse bloem hier zien? Ja, dit is wel best wel bijzonder waar we hier nu zijn, inderdaad. Want die paarse bloem die staat lang niet overal. Die staat echt alleen maar in de betere natuurgebieden. En dan op plekken zoals hier in Veenmosrietland. Dat veenmos, hè, dat veenmosrietland, dat is een soort gelaagde taart eigenlijk, toch? Ja, het is een soort gelaagde taart, want er is eigenlijk iets raars aan de hand. Want bij veenmosrietland zie je in de ondergrond zie je gewoon oppervlaktewater. Dat is gewoon, en daarbovenop, daar zit dus een laag van planten groeit. En als die veenmossen erin groeien, dan komt er dus bovenop een regenwaterlens. En in dat regenwater groeien dus al die planten. Dus dat zijn dus planten van hele voedselarme omstandigheden. En die laag regenwater die drijft eigenlijk op het oppervlaktewater wat eronder zit. Kijk, dit plantje stond hier niet. Dat is een smalbladige weegbree. Vrij algemeen plantje. Ja. Smalle weegbree, maar wel een hele goede indicator als die ergens naar voren komt. Dat heeft dit dus en zuring. Ja. En nu krijgen we steeds meer van dit. En de indicator waarvan dan? Dat het voedsel armer wordt? Dat het voedsel armer wordt en dat het gewoon een mooie, kruidenrijke vegetatie wordt. Dus jij wordt hier wel enthousiast van? Ja, ik word hier heel enthousiast van. En hier word ik ook enthousiast van, want wat je hier ziet is heel mooi. Hè? Kijk, dit is allemaal veenmos, hè? En dit is dat veenmos. Dit is het beroemde veenmos van het Veenmosrietland. En daarop staat een heel bijzonder plantje. Dat is deze. Dat is het moerasviooltje. Het moerasviooltje is een hele mooie plant. Kom er over in. Ja. Je mag ze maar als eerste aanwijzen. Daar rechts, die belletjes, dat gras. Oh, die belletjes die zijn ook helemaal geweldig. Dit is echt heel geweldig wat hier staat. Dit is een heel zeldzaam grasje. Dit heet bevertjes. Bevertjes? Bevertjes, of gewoon trilgras. En je ziet, het trilt allemaal in de wind. Zie je dat? Het beweegt helemaal op en neer. En het is echt een geweldig mooi grasje. Het is vrij zeldzaam. En het is echt heel leuk. En alleen op de betere plekken van zo'n Veenmosrietland kan het zich dan ontwikkelen. En het was hier in het begin nog niet. En het is hier later gekomen vanwege al dat werk van die vrijwilligers. Begeleid door Ab van Dorp. Hier heb je ook een moerasviooltje. Ja. En dat is nieuw, hè? Vrij nieuw. Is dit een nieuwe plek? Oh. Dit is jaren nooit hier gezien. Dit is Willem Rol. Ja. En, Willem, wat zie je? Wat, je bent een van de vrijwilligers. Deze plant met dat vrij onopvallende blad, dat is moerasviooltje. En die is hier de afgelopen jaren teruggekeerd. Een zeldzame plant van Veemors Rietlanden. En dat valt te dank aan beheer, rietmaaien en afvoeren wat we doen. Want jullie zijn natuurlijk jaren, twee keer per jaar gaan jullie hier maaien, toch? Met z'n allen. Ja. Als je dit dan ziet, als dan zo'n landschap verandert, wat denk je dan? Nou, mooi resultaat, praktisch resultaat van het werk. Nou, ik vind het echt heel geweldig. Want Veemors Rietland, waar we hierin staan, hè, dat is een zeldzaam type in Nederland. En dan ook een heel belangrijk type. Want Veemors Rietland, het is zelfs een Europees habitat type. En buiten Nederland komt het dus niet voor. Super zeldzaam, hè? Ja, het is super zeldzaam. En alleen in Nederland hebben we het. En zeer kwetsbaar. En het is kwetsbaar. Ja. En het is heel mooi als we nu hier, wat we in de Eilandspolder voor elkaar gekregen hebben, dat we de oppervlakte van dit type behoorlijk hebben weten te vergroten. Door al het werk van die vrijwilligers. En door overal netjes te gaan maaien. Op plekken waarvan we dachten, nou, misschien als we daar gaan maaien heeft het resultaat. Nou, daar heeft Ab met het team daarnaar gekeken van wat zijn de slimme plekken om te gaan doen. En men heeft de slimme plekken gekozen. En het heeft resultaat opgeleverd. En het levert gewoon, ja, nu voor een zeldzaam type hebben we dus gewoon nu meer. En dat is vanuit natuuroogpunt is het gewoon een succes. Geduld en kleinschalig beheer. De mensen hebben tegenwoordig vaak te weinig geduld. Maar als je het beheer zoals wij het doen jaar in jaar uit voortzet, doen we hier al 12 jaar, dan heb je kans op de terugkeer van dit soort zeldzame planten. Nou, de boot werd er volgeladen door Ab. Professioneel. Ja. Nou, de laatste neemt altijd. Lopen er nog een paar? Ja. Oh ja, ik zie het. Vond het wel leuk, maar ik had wel meer zonnetaal willen zien. Nee, toch? Hier, goed dan. Slot van de muziek vliegt er een blauwe reiger hier op. Ik had hem niet eens zien staan. Jullie wel? Nee, hè? Nee. Ik had hem niet zien staan. Rowing, muziek uit de speelfilm The Theory of Everything. Muziek van de IJslandse componist Johan Johansson. Ja, de wolf houdt herten in bedwang en zorgt er zo voor dat de bossen weer kunnen verjongen. Althans, dat is een vaak gehoord argument van voorstanders van de wolf in Nederland. Maar ja, werkt dat wel zo in ons dichtbevolkte landje? Ecoloog Dries Kuiper van het Poolse Mammal Research Institute verwacht het onverwachte. Verslaggever Gert Elbertsen bezocht hem in zijn onderzoeksterrein, het Oerbos van Oost-Polen. Kijk, hier kun je mooi zien waarom dit gebied nou zo bijzonder is. We zitten hier in het strikte reservaat. Het is het best beschermde stukje van het Pyhovieja Nationaal Park. En wat je ziet is dat het ziet er in het begin een beetje rommelig uit. Niet, het is niet hoe wij gewend zijn hoe een bos eruit ziet. Je ziet een hele grote oude eiken die daar staan. Die kunnen tot 500 jaar oud zijn. Oeh. Je ziet dode sparrenbomen. Heel veel dood hout op de bodem liggen. Of de dode stammen inderdaad. Precies. En het is heel divers. Is het. Je hebt allemaal verschillende soorten. Je hebt hier een haagbeuk heb je staan. Daarnaast staat een spar. Daarnaast staat een linde. Een eik. Dus het is heel divers. En, dat, en waarom is het divers? Dat komt omdat we hier als mensen helemaal niks doen. Je hebt helemaal geen bosbouwactiviteiten. En dat is uniek in eigenlijk in heel Europa. We zijn in Oost-Polen, in Białowieża. Nou, bijna. Białowieża. Białowieża. Ontzettend lastige naam. Ik heb erop geoefend, maar daar kom je nog niet helemaal goed uit. Ik heb al 16 jaar geoefend en nu kan ik het bijna. Dries Kuiper, jij doet onderzoek hier vanuit Białowieża. En ook hier in dit oerbos, mag je dit een oerbos noemen? Dit is het wat wij het best bewaard gebleven stukje oerbos wat we in Europa hebben. Jij doet hier onder andere onderzoek naar hoe die wolf hier het landschap beïnvloedt. Kun je daar iets van laten zien? Het is moeilijk om direct te laten zien. Niet? Je moet eigenlijk, je ziet pas het hele plaatje van hoe een wolf het bos hier beïnvloedt als je heel veel onderzoek doet en als je heel veel metingen doet. Maar als je kijkt, wat vinden we met ons onderzoek? We vinden eigenlijk verschillende type effecten. Aan de ene kant heb je dat de wolf op een hele grote schaal, dus op het hele landschap, heeft het effect op hoe het bos eruit ziet. En hoe werkt dat? Die wolven, je hebt een roedel. Dus een groep familie wolven. Die hebben een bepaalde deel van het bos hier waar ze hun kern van het territorium hebben. Dat is vooral in het noorden van het Nationaal Park. En daar komen ze heel vaak. En herten, dat is de edelherten, dat is een belangrijkste prooisoort. 80% van het dieet van wolven bestaat uit edelherten. Die reageren erop. Die voelen dat op bepaalde delen van het bos die wolven heel vaak aanwezig zijn. Dus ze zijn de meest gevaarlijke plekken. Ja. En wat je ziet is als je kijkt naar waar edelherten het meeste voorkomen. En dat hebben we onderzocht met heel veel cameravallen die we overal in het bos verspreid hebben hadden hangen. Dan zie je dat die plekken waar die wolven het vaakst komen, dat die gemeden worden door edelherten. Ze zitten er wel, maar ze zitten er heel veel minder. Okay. En als er minder edelherten zitten, betekent het ook dat je minder vraat hebt door edelherten van jonge boompjes. En je ziet dat daar bomen veel beter kunnen verjongen. En vooral ook boomsoorten kunnen verjongen die heel gevoelig zijn voor edelhertenvraat. Ja. Dus op hele grote schaal zie je dat die wolven ervoor zorgen dat je grote variatie krijgt in waar die herten zitten en waar ze fourageren, dus waar ze eten. Ja. Dus hier kunnen we dat eigenlijk helemaal niet zo zien. Een klein stukje verder, dan lopen we een klein paadje het bos in en daar kan ik een mooi voorbeeld geven over hoe de wolveneffecten werken. Oké, leuk. Dit zijn zo'n mooie. Moet kijken, wat een eiken dit zijn. Woudreuzen mag je dit noemen. Hoe breed is dit, de dikte van zo'n stam? Nou, ik denk dat als ik hiervoor ga liggen, dat hij bij mij van hoofd tot tenen komt. Precies, je hebt een aardig grote vent tegen de 2 meter. Dit soort bomen staan hier waarschijnlijk 500 jaar. En als je erover nadenkt, 500 jaar geleden, toen liep hier nog oerossen rond in dit gebied. Zo. Waarschijnlijk niet veel, maar dat was de laatste periode dat ze naar voren kwamen. Dus die eik heeft waarschijnlijk een uitgestorven beest nog gezien. Dat is ongelooflijk, als je erover nadenkt. Die heeft de wereld zien veranderen. Ja. Deze eik. Fantastisch. Ja. We hebben een stukje door het oerbos gelopen van het pad af. Je had een kompas bij, omdat je hier makkelijk verdwaalt. Precies, we verdwaalden heel gemakkelijk. Hier ligt een hele grote dode boom. Wat is het? Tot meer dan een meter hoog. Die zorgt echt voor een serieus obstakel wat je hebt in het bos. En als je denkt vanuit een edelhert die hier aan het eten is, die proberen dit soort plekken te mijden. Ze willen hier liever niet zijn. En waarom niet? Als je al een edelhert bent, dan kan je niet zien wat achter die omgevallen boom gebeurt. En waarom is dat voor een edelhert belangrijk? Nou, ze zitten hier in een bosgebied waar wolven en ook linksen voorkomen. Dus ze willen een vrij zicht hebben. Ze willen de omgeving in de gaten kunnen houden. En op deze plekken kunnen ze dat niet. En wat we met cameravallen hebben laten zien is dat deze plekken door edelherten heel sterk gemeden worden. Het zijn kleine stukken van, rond 16 meter rondom zo'n boom. Zie je veel minder edelherten. En de edelherten die er zijn, die hebben een hele hoge alertheid. Vigilance noemen we dat. Juist. Dus die kijken heel veel rond. Die zitten. Die kijken de verschillende kanten op. De oren die zijn naar verschillende kanten gericht. Dus ze letten heel goed op. Nou, omdat er minder edelherten zijn en omdat ze heel alert zijn, zie je dat ze er ook veel minder eten. Dus ze hebben veel minder vraatschade. En als je dan kijkt, als je hier kijkt rondom die omgevallen boom, wat er gebeurt, je ziet heel veel verjonging van bomen. En dat komt omdat hier de druk van edelherten, de vraat van edelherten, is veel lager. Ja. En vooral soorten als deze, die hele smakelijke soort Noorse esdoorn, is een soort die daar enorm van profiteert. Die kan op deze plekken kan die prachtig verjongen. Terwijl 20, 30 meter verderop heeft hij het heel moeilijk. Omdat daar de edelherten constant aan zitten te vreten. Ja, een meter of 50 verderop zie je bijna geen verjonging, geen jonge boompjes. Maar hier bij die omgevallen boom zie je in één keer ze allemaal boven nou ja, de 3 meter uitkomen. Precies. En dat komt dus omdat die edelherten op kleine schaal, niet op landschapsschaal, maar op kleine schaal, dit soort plekken vermijden. Dit is dus hoe de wolf hier in dit oerbos het landschap bepaalt eigenlijk, of stuurt. Precies, hier kun je het zien. Niet? Hier kun je zien wat op kleine schaal gebeurt. Ja. Dus je hebt die twee effecten lopen door elkaar heen. Je hebt op hele grote schaal dat er wat gebeurt. Je hebt hier grote plekken in het bos waar die wolven vaak komen worden gemeden door edelherten. Daar zie je dat er minder vraat is. En daarbinnenin heb je allemaal kleine plekjes die de edelherten nog sterker gaan mijden. Waar je nog minder edelherten hebt. Dus eigenlijk het effect van een wolf teweeg brengt is dat je een heleboel variatie hebt. Nu wordt het ook vaak aangehaald door voorstanders van de wolven in Nederland. Die zeggen van nou, de wolf kan ons helpen met bosverjonging. De Veluwe kan weer gezonder worden. Ja. Zul je dit ook in Nederland zien? Of zien we dat misschien al wel? Op het moment, de onderzoeken beginnen nu net te lopen. En de wolven hebben zich sinds een aantal jaar gevestigd in Nederland. Dus die effecten die begin je in de loop der jaren te zien. Kunnen we dit soort effecten in Nederland zien? Ik denk op sommige plekken wel. Maar ik denk op heel veel plekken moeten we ook realiseren hoe anders onze gebieden tegenwoordig zijn. Niet? Eigenlijk de belangrijkste factor wat je eigenlijk bijna overal in Europa hebt is dat menselijke activiteiten heel erg belangrijk zijn. En die sturen ook hoe het bos zich ontwikkelt. En die wolf die komt er nog eens een keer bij. Ja. Dus het is veel complexer om dit soort systemen, de effecten van de wolven nog te ontrafelen tussen de effecten die mensen teweeg brengen. Eigenlijk zeg je dus, de invloed van de mens in Nederland is zo groot op het landschap. Het effect van de wolf valt daarbij eigenlijk in het niet. Wat heeft het dan voor zin als wij de wolf weer nieuw in onze natuur hebben? Precies, dat is een heel goed punt. Niet? Ik zou zeggen, op heel veel plekken zullen menselijke activiteiten de rol van de wolf makkelijk domineren. Met ons het wildbeheer en op bosbouwactiviteiten. En recreatie regen. Ook een hele belangrijke. En die wolf die heeft wel een bepaald effect, maar dat effect zul je niet goed zien. Niet, want ook hier in het oerbos zijn die effecten wat subtieler. Niet, dat zijn niet dramatische effecten, dat zijn hele duidelijke effecten. Maar die effecten moet je wel, die kun je pas zien als je als mens een stapje terugneemt. Zoals het hier in het oerbos gebeurd is. Dus als je denkt aan Nederland, die wolven komen terug. Daar zullen we op heel veel plekken misschien niet de effecten zien die we zouden verwachten. Dat wolven de wildstand gaan reguleren of dat ze zorgen voor een heleboel meer verjonging. Omdat de menselijke effecten zo dominant zijn. Maar ik denk, we moeten het eigenlijk omdraaien. Niet? Je kunt aan de ene kant kun je teleurgesteld zijn dat die wolf niet doet wat we verwachten dat hij doet. Maar ik denk dat we eigenlijk moeten er wat van leren. Niet? Waarom gebeuren die effecten niet? Omdat wij als mensen te veel alles zitten te sturen en te beïnvloeden. We moeten een stapje terug gaan doen, ja, als wij die wolf zijn effect willen laten hebben. Juist, dus willen we die effecten zien. En ik denk dat dat heel waardevol is. Als we weer een beetje terug willen gaan naar een natuurlijker systeem, waarbij de natuur bepaalde de dingen weer beïnvloedt. Ja, dan moet je als mens denken van, hey, we moeten een stapje terug doen. Dus misschien minder jagen, of op bepaalde plekken niet jagen. Minder bosbouwactiviteiten. Als dat zo is, als je dat hebt gedaan, dan beginnen die effecten van de wolf ook weer te zien. En ik denk een ander heel belangrijk effect is dat we zijn vaak geïnspireerd door natuurlijke systemen. Zoals bijvoorbeeld Bioviesja, niet waar dingen volgens de natuur gaan, waarbij de wolven een bepaalde invloed hebben. Maar in door mensen gedomineerde systemen of landschappen, zoals in Nederland of in Duitsland, Denemarken, zou je vooral verwachten dat daar hele andere dingen gaan gebeuren. Die wolf die komt daar in een compleet nieuw systeem, waarbij je allemaal andere diersoorten hebt, andere plantensoorten. En ik denk dat die rol van een wolf, van een groot roofdier, zal daar heel waarschijnlijk heel anders zijn dan we gewend zijn van meer natuurlijke systemen. Omdat het landschap compleet verschillend is. Precies, niet. Het landschap ziet er al heel anders uit. Het is veel meer versnipperd. Hier heb je een heel groot, in Polen, heb je een heel groot ongestoord, ongerept bosgebied. Terwijl in Nederland zijn die bosgebieden al veel meer versnipperd. Dus het is een afwisseling van landbouwgebieden met meer natuurlijke elementen in het landschap. Heel veel menselijke activiteit, heel veel wegen, steden die er allemaal doorheen gaan. Dus er zijn heel veel onderdelen zijn natuurlijke systemen heel sterk veranderd. Ja. En in die setting komt de wolf nu terug in Europa. En daarin gaat hij dus waarschijnlijk ook andere effecten hebben. Gaat hij het landschap anders beïnvloeden omdat dat landschap anders is? Precies, we verwachten dat hij misschien dat hij hetzelfde gaat doen als in meer natuurlijke systemen als Oost-Polen. Maar ik zou juist verwachten, nee, hij gaat heel wat anders doen. Want dat een groot roofdier die aan de top van de voedselpyramide staat een effect heeft op hoe het ecosysteem functioneert, dat is duidelijk. Ja. Bijna altijd hebben die bepaalde effecten. Maar we hebben misschien een beetje oogkleppen op dat we altijd dezelfde type effecten verwachten. En ik zou juist verwachten, nee, er gaat heel wat anders gebeuren. En dat kan heel spannend zijn. Dus er kunnen hele spannende nieuwe effecten ontstaan als een wolf terugkeert in dit soort landschappen. Je hebt daarover gefilosofeerd met een aantal collega's van jou in een nieuw wetenschappelijk artikel. Nou, dat noem je een aantal voorbeelden. Kun je een voorbeeld geven? Als we beginnen in het oerbos, dan zie je dat wolven hebben ook effecten op kleinere carnivore soorten. Mesocarnivoren noemen we dat. Zoals denk aan vossen, dassen, marters. Die proberen ook wolven te mijden. Want de wolf is een toproofdier, een toppredator. Die heeft effecten heeft die ook op die kleinere roofdieren. En als je denkt aan door mensen gedomineerde landschappen, of denk aan Nederland, dan hebben we vossen en dassen lopen er rond. Maar we hebben ook een andere kleine carnivoren die heel veel rondlopen. Dat zijn katten. Verwilderde katten of ook huiskatten die rondlopen. En het is een gevoelig thema, dat weet ik. Omdat heel veel kattenliefhebbers het misschien niet leuk vinden dat het gebeurt. Maar katten hebben enorme effecten op de natuur. Ze vangen allemaal kleine prooidieren en dat zijn echt hele grote effecten. Als je nu denkt aan een wolf die terugkeert in een landschap, dan zal die net als in natuurlijke landschappen zal die een effect hebben, of een onderdrukkende effect hebben, op kleinere carnivore soorten die voorkomen. Waaronder de katten. Ja. Dus ik denk dat een hele spannende nieuwe interactie is die kan plaatsvinden. We hebben het nog niet gezien, maar ik denk dat het echt te verwachten is dat op plekken waar vaak wolven komen, dat katten wel uitkijken en dat ze niet op die plekken rondlopen. Dan zouden meer wolven ook meer zangvogels betekenen. Precies. Omdat al die katten dan zangvogels en ook weidevogels opeten. Dat is toch prachtig. Niet dat de wolf komt terug in Nederland en daardoor krijgen we de grutto weer terug en hebben we weer bossen vol met zangvogels. Hoe mooi is dat? Het zou kunnen gebeuren. Ik denk dat we vooral moeten opletten op dit soort nieuwe interacties die kunnen ontstaan. Want ik voorspel je als ecoloog, die gaan gebeuren. We weten alleen nog niet helemaal precies wat er gaat gebeuren. Verslaggever Gert Elbertsen was dan wel in Oost-Polen, maar we draaiden toch mooi muziek uit de speelfilm Out of Africa van de Engelsman John Barry, uitgevoerd hier door de Pittsburgh Symphony Orchestra met Itzhak Pelman op de viool. En dan gaan we de ster in met dit mooie geluid. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Hoe heeft Europa gestemd voor de Europese verkiezingen? This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest de uitslagen. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. Met de samenstelling van het Europees Parlement en reacties uit Brussel en binnen- en buitenland. The European Union is not perfect. Luister vanavond vanaf 8:30 NOS Europa kiest de uitslagen. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. Pizza Mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar.

Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan. Op vluchtelingenwerk.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Zie je daar dat kleine jonkie badderen van die meerkoet? Ja, leuk hè? Dat is echt zo schattig. Ja, buiten met Elke Wenting, ecoloog aan de Wageningen Universiteit. Hoe kijk je nou naar deze ochtend, zonnige natuur hier? Met welke ogen zie jij dat, Elke? Allereerst, het is hier natuurlijk gewoon prachtig, hè? Ja. Ja, prachtig. Maar als ik zo zie, dan zie ik wapperend riet. Hier, we staan hier prachtig. En die, hier de meerkoeten, zeiden we al. De zwaluwen die overvliegen. Het is zonnig. En dan denk ik, hoe kun je nou gaan specialiseren in dode dieren, Elke? Nou, alles wat je hier om je heen ziet, gaat uiteindelijk een keer dood. Ja, dat is de harde waarheid, hè? Ja. En daar ben je onderzoek naar gaan doen. Waar komt die fascinatie dan precies vandaan? Ik denk dat de fascinatie voor dood hetzelfde is als fascinatie voor leven. Dat moet je uitleggen. Maar eigenlijk gaat alles dood. En omdat het dood gaat, kan er uiteindelijk weer nieuw leven ontstaan. Kijk, en daar gaan we het straks over hebben. Ook waarom dat zo belangrijk is, hè, in de natuur. Dode dieren laten liggen ook. En waar dan precies? Dat straks allemaal hier in de Vroege Vogels. Ik zie je zo binnen, Elke. Het waait ook net te hard om een blaadje goed vast te houden hier buiten. Maar een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Vroege Vogels. Even niet met Menno vandaag, maar met mij, Jan van Poppel. Het komende uur hoor je uiteraard weer de Venolijn, het Friese De Dulf. Een klein maar belangrijk natuurgebied dat dreigt te verzuipen. We gaan praten over de ontdekking van een nieuw koraalrif bij Curaçao. Hoe dode dieren dus essentieel zijn in de kringloop van zeldzame mineralen. In de column vandaag van Patrick Jansen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. de finale uit de 70ste symfonie in D-groot van Joseph Haydn. Hier uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Ja, de Dulf, het is een prachtig natuurgebiedje van Staatsbosbeheer tussen Drachten en Heerenveen. Niet al te groot, zo'n 200 hectare, maar wel vreselijk rijk aan allerlei planten en dieren. En uitgerekend daar willen provincie en waterschap van Friesland een waterberging gaan inrichten voor de tijden van overschotten. Bioloog Klaas Jager is op de barricade geklommen voor behoud van de Dulf. Samen met hem en met de beheerder, boswachter Benny Henstra, is onze verslaggever Rob Buiter in het gebied gaan kijken. Wel 10 uur daar. Zo. En wie vast jongen lopen. En wordt, wordt gealarmeerd, Klaas. Ja, dat vind je het gek. Er staan hier ineens 4 mensen. En nogal dichtbij, denk ik, met de jongen op korte afstand hier. En die zit hier, kijk, Kiviet komt er ook bij. Die broedt hier aan de andere kant van de sloot, denk jij? Ja, die kiwi die broedt hier zeker. En die grutto ook. En die tureleur ook. En nog veel andere soorten. Die zit hier aan de overkant van de sloot in het hoge gras. Het is een behoorlijk natte toestand nu. Ja, ideaal natuurlijk. Hè. Die vele regen, dat is wel voor zo'n gebied wel een uitkomst. Want dan hou je toch langer watersituaties. Waar die vogels baat bij hebben. Zullen we hier over het draadje stappen? Ja. Er staat geen stroom op, vraag ik aan Benny, de beheerder van Staatsbosbeheer. Er zit geen klokje op, dus ik voel het wel veilig zo, ja. Dit is echt weer een kwelindicator in de Spaanse ruiter. Die Spaanse ruiter, dat is dat paarsige plantje. De bloem ziet er een beetje uit als een distel, ja, dat zeg ik misschien heel oneerbiedig, hoor. Maar... Het lijkt inderdaad op een kale jonker, maar die kruisen hier ook. Je hebt dus plantenmensen hebben hier ook kruisen gevonden van Spaanse ruiter en kale jonker. En kale jonker is dan weer een distelsoort? Dat is een distelachtige, ja. Ik denk hond. Wat zie je daar, Benny? Ik denk, ik maak hier een hondsviooltje van. Heel mooi teer. Een fragiel bloemetje eigenlijk. Prachtig klein paars bloemetje. Komt net boven vegetatie uit, maar gewoon door dat bloemetje valt hij ineens heel erg op. Dus dat is tussen al die zeggen die je ziet heel erg interessant. Ik kan me voorstellen dat een insect het op deze manier ook weet te vinden. En dat is dan ook... Die lage vegetatie is niet alleen voor die vogels belangrijk, maar ook voor insecten natuurlijk, om zich te kunnen oriënteren op de bloemen. Ja, dat is ook de kracht van zo'n perceeltje. Er lopen hier echt een paar mensen volgens mij ontzettend te genieten in dit gebied, Klaas. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik ben hier altijd verrukt van de veelheid aan soorten. Ja. Op alle mogelijke manieren een prachtig rijk gebied. Ja. En toch hangen er donkere wolken boven. Nou, het idee van waterberging bestaat hier. En dat betekent dus dat er een kans bestaat dat er een flinke hoeveelheid water ineens opkomt. Als het nodig is voor de waterveiligheid. En dat is natuurlijk ook wel een belangrijk maatschappelijk issue. Dat wordt ook niet ontkend. Maar dat zou wel betekenen dat je hier meteen eigenlijk die veelheid aan planten en vogels verstoort. Ja. En daar zijn wij bang voor. En dit is hele kwetsbare natuur wat je hier ziet. Ja, op het moment dat je dat uitspreekt, dan zie je de mensen... Oh, kwetsbare natuur. Dan heb je weer zo'n begrip. Dan ja. Heb je weer zo'n groene rakker. Dan heb je weer zo'n... ja, precies. Maar het betekent wel dat dit soort natuur wat steeds schaarser wordt... en belangrijk voor die soortgroepen die ervan afhankelijk zijn... dat gaat verdwijnen. Ja, Benny van Staatsbosbeheer, dat zou inderdaad de doodsteek zijn... voor de rijkdom van dit gebied? Nou, ik deel heel erg de zorgen die Klaas uit... En weet je, ik kijk ook naar zo'n gebied als een veilige haven voor de aanwezige biodiversiteit die je nu om je heen ziet. Dus op een hele kleine schaal. En dit gebied staat al van alle kanten heel erg onder druk, vooral hydrologisch gezien. Het verdwijnen van het grondwater, omdat dat gewoon om ons heen wordt weggetrokken en gezogen. En ik denk dat je... met zulke gebieden heel erg voorzichtig moet zijn... als je nog niet een alternatief in de omgeving hebt... waar diezelfde soorten die hier nu een soort van ark van Noach vinden... Hè, voordat je de stop uit de boot trekt... of het water de boot inpompt, letterlijk... Ja. Zouden ze eigenlijk ergens anders al een plek moeten hebben. En dat hebben ze niet in deze omgeving. Sterker nog, we zien eigenlijk biodiversiteit heel erg afnemen in onze omgeving... Dus voor ons geeft dat een verplichting... om toch heel zorgvuldige afwegingen te maken met wat je... Ook al zijn het maatschappelijke dilemma's... waar we natuurlijk allemaal een steentje bij moeten draaien... Ja, dat je dat zorgvuldig doet. Ik wou zeggen, de waterveiligheid is natuurlijk een heel sterk argument. Wat zijn de alternatieven? Ja, en daar lopen we natuurlijk in de praktijk als natuurbeheerder... wel eens een beetje stuk. Want ja, weet je, het gaat eigenlijk om belangen, hè? En we staan hier nu in een gebied wat 1 à 2 meter hoger ligt dan de omgeving, vanwege de veenklink die in die polders is doorgegaan. Ja, het omliggende boerenland daar aan de andere kant van de boezem, dat ligt een heel stuk lager. Precies, en daar is ja, qua biodiversiteit, hè, er zitten wel wat weidevogels hoor. Daar moet je ook zeker heel erg zorgvuldig mee zijn. Maar niet diezelfde rijkdom die we hier nog hebben. Ja, zijn er geen andere wegen naar Rome toe, hè? Om, je zegt eigenlijk, ga eerst eens met die boeren praten. Misschien dat die waterberging op hun land kunnen realiseren. Nou, ik pleit er alleen voor dat natuur niet een ondergeschoven kindje moet zijn in de discussie, omdat het soms makkelijker is. En waar natuur en waterberging samen kunnen gaan, dat kan op heel veel fronten, kan dat. Is het zeer de vraag of dat in dit gebied ook kan. En dan heeft het ook te maken met inundatie, duur, wanneer. Iedereen begrijpt als je in het broedseizoen hier een bak water opzet. Ja, dat is natuurlijk funest. Maar Klaas, toen jij bij ons aan de bel trok over dit probleem, opperde jij meteen ook al van, is hier nou via bijvoorbeeld dat beroemde aanvalsplan Grutto, wat een tijdje geleden ook gelanceerd is, is daar nou niet iets te bedenken dat aanvalsplan Grutto hier een hulp kan bieden? Nou loopt Kees de Pater van Vogelbescherming ook hier volgens mij ontzettend te genieten in dit gebied. Kees, ik zie jou in ieder geval meer met je verrekijker voor je hoofd dan wat anders, maar... Ja, ik luister wel goed hoor, tegelijkertijd. Maar ja, er zitten daar een paardje bruine kieken. Die zag ik net nestmateriaal brengen. En eentje verderop staat een ree. De vliegen hier, dat is een soort vlinderen. Overal hooibeestjes rond. Nou ja, en dan een flink aantal weidevogels die je ziet om je heen. Ja, nee, ik loop hier te genieten. Nou ja, er werd net ook gezegd, hè, van als je waterberging... Kijk, we hebben dit soort hele kwetsbare gebieden niet voor niks een hele belangrijke beschermingsstatus. Hè, dat dan mooi gegeven, hè, Europese bescherming. Status. Dat betekent dat je echt donders voorzichtig moet zijn dat je dit niet kwijtraakt. Het bijzondere van dit soort gebieden is zeker, je hebt natuurlijk weidevogelgebieden waar boeren zitten, superbelangrijk. Maar dit soort gebieden maken dat eigenlijk een beetje af. Want hier heb je een aantal soorten die in de op zichzelf heel goed beheerde gebieden door boeren niet of nauwelijks voorkomen. Er zit een flink aantal watersnippen. Dat is een soort die zie je eigenlijk niet ook in die topgebieden die door boeren beheerd worden, niet of nauwelijks. Dus dat en de weidevogelgemeenschap die heeft al die soorten nodig, van grutto tot watersnip. En als het even mee zit, kempaan, dan heb je het helemaal over een super bijzondere soort. Daar vliegt de zwarte stern. Och, kijk, dat is nou, ook, ja, ook een soort die daarbij hoort. Ja. Dus waar wij eigenlijk voor pleiten, ook in het aanvalsplan Grutto, maar ook als je het breder ziet, is zorg dat je nou rondom dit soort gebieden voldoende buffer krijgt, waar ook goed natuurbeheer is, agrarisch natuurbeheer, waar gutto's en kievieten, tureluurs van profiteren, waar je ook met de waterstand en met je hydrologie zoveel kan doen dat je zo'n gebied als dit extra beschermt. Als je die gebieden met elkaar kunt verbinden, dan heb je die hele range van belangrijke biotopen, belangrijke leefgebieden voor al die weidevogels verbind je. En daarmee maak je zo'n gebied super veel krachtiger. Ja, nou begrijp ik dus inderdaad ook van Klaas. Zijn oproep is van, betrek dit daarbij. Neem dit mee in het aanvalsplan Grutto en bescherm het ook onder diezelfde paraplu. Ja, wat wij in het aanvalsplan Grutto gezegd hebben, van kijk nou naar grote gebieden, van pak een beetje 2000 hectare, en zorg dat je daarin gaat zoeken naar de meest ideale omstandigheden om in ieder geval zo'n 1000 hectare optimaal te beheren. Nou, dat moet in zo'n puzzel, moet je zo'n gebied als dit eigenlijk opnemen. Want het is gedeeltelijk ook een brongebied, hè, van de soorten die hier komen. Als de omgeving optimaliseert, dan komen ze ook vanuit hier, krijgen ze eigenlijk weer meer territorium om te kunnen broeden. Dus dat is wel precies wat wij zouden willen met het aanvalsplan plan Grutto. Dus enerzijds zorgt ervoor dat boeren in staat gesteld worden om echt dat zwaar beheer te gaan doen. En tegelijkertijd zorgen ervoor dat je verbinding houdt met dit soort parels. En dit soort pareltjes die daartussen liggen. Ja. De boeren kunnen hier ook een rol blijven spelen. Alleen misschien op een iets andere manier. In samenwerking met een natuurorganisatie. Superrijk, het beschermen waard. Ja, natuurlijk. Dat vinden wij wel. Daar moeten we ons hard voor maken. Thank you. Spaanse klassieke muziek. Ik vind het toch altijd iets magisch hebben, hoor. Muziek van Federico Moreno Torroba, de Poort van Toledo, zo heette het. Ja, wetenschappers hebben bij Curaçao onlangs een spectaculaire ontdekking gedaan. Diep in de zee is daar namelijk een nieuw koraalrif ontdekt. Aan de telefoon heb ik Furu Minis, expeditieleider en onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee, oftewel het NIOS. Goedemorgen, Furu. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, wat is er zo bijzonder aan deze ontdekking eigenlijk? Nou, het is eigenlijk een ontdekking van een koraalrif in de diepzee. Dus we kennen allemaal de koralen rondom de eilanden in het Caribe, in de Nederlandse Cariben kennen we eigenlijk heel goed, want daar kunnen we naar duiken. Maar dit keer zijn we met een camerasysteem naar ongeveer 500 meter waterdiepte gegaan. 500 meter? Ja, en daar hebben we ook een koraalrif gevonden. Dus dat was een hele bijzondere en spannende ontdekking. Ja, en je zegt een bijzondere en spannende ontdekking. Was het ook een verrassing eigenlijk? Nou, eigenlijk hadden we wel een beetje verwacht dat we rondom de eilanden diepzeeriffen zouden kunnen vinden. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk omdat de eilanden zelf een soort onderwaterbergen vormen. En die onderwaterbergen, want laat zeggen, de hoogste berg op Curaçao is 375 meter hoog. Dat is de Christoffelberg. Maar onder water zit er nog een enorm berglandschap. Dat gaat wel tot 1200 meter waterdiepte. En die berg die botst eigenlijk met het water. En daardoor creëer je allerlei processen. Die versnelt voedsel van het wateroppervlak, waar de algen groeien, die algen naar beneden kunnen brengen. En dat zijn vaak plekken waar we ook heel rijk diepzeeleven vinden. En moeten we dat een beetje zien alsof dat voedsel dan van die berg afrolt de diepzee in? Of hoe gaat zoiets? Ja, dat is eigenlijk een beetje het idee. Dus je hebt bepaalde waterstromingen die eigenlijk als een soort sneltrein die dode algen naar beneden voeren. Ja. En dat vormt daar het voedsel voor al het leven daar. Ja, en jullie hebben dat rif dus ontdekt in de diepzee op 500 meter diepte, zeg je. Als ik aan een koraalrif denk, dan zie ik allemaal hele tropische, felle kleuren, hè, met van die exotische vissen die daar doorheen zwemmen. Ik heb jullie beelden even gezien. En eigenlijk zie ik voornamelijk een beetje grijs, zwarte, donkere kleuren en gesteente. Dat is niet wat je 1, 2, 3 bij een koraal voorstelt, toch? Nee. Diepzeeriffen zijn wat dat betreft iets anders. En dat komt ook zodra we, laten zeggen, ongeveer dieper dan 200 meter in het water zitten. Dan verdwijnt eigenlijk al het zichtbare licht voor ons. Dus het wordt er pikdonker. Ja. Maar het wordt er ook heel koud. En de druk neemt natuurlijk enorm toe, omdat we zo diep onder water zitten. Dus het is eigenlijk een beetje een vijandelijke omgeving in dat opzicht. de beelden zijn wat donker. Maar dat komt ook omdat als wij geen licht gebruiken op ons camerasysteem, we echt daar helemaal niks zien. Omdat het gewoon echt pikdonker is. Oh ja, tuurlijk. Ja. Daar had ik eigenlijk helemaal niet bij nagedacht. En dat licht dat maakt het natuurlijk ook nog wat grauwer en grijzer daaronder. Ja, en je moet echt heel dicht, sowieso met licht. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen als ze hebben gesnorkeld of gedoken hebben. Al heel snel, als je iets dieper onder water zwemt, dan zie je dat alles een beetje grijsblauw wordt. Ja. En daar hebben wij dus met dat filmen ook last van. Dus je moet echt heel dichtbij komen, wil je de kleur zien. Maar ook in de diepzee hebben verrassend veel organismen wel een kleur. Nou ja, precies, dat wilde ik net vragen. Want een koraalrif in wat ondieper water, dat zijn natuurlijk echt hotspots voor biodiversiteit. Is dat ook zo bij dat diepzeekoraal? Ja, absoluut. Ja, de diepzeekoralen die hebben eigenlijk dezelfde functie als de ondiepwaterkoralen. Dus ze vormen echt een kraamkamer en een goed substraat en een schuilplaats voor heel veel andere diersoorten. Mm-hmm. En dat kunnen diersoorten zijn die ook vastzitten aan de zeebodem, zoals anemonen. Maar ook diersoorten die laat zeggen, mobiel zijn, dus die lopen. Zoals krabben en kreeften, maar ook heel veel vissen zien we rondom de riffen. Ja, en wat voor vissen dan? Gewoon, noem ze even een soort. Oh jeetje, nou dat of was dit een te moeilijke quizvraag voor u op deze vroege zondagochtend? Nee, een soort kan ik niet te snel noemen, maar het is in ieder geval een heel divers ecosysteem, zoals ondiep water. Ja. En jullie zijn dus bij dat koraal gekomen door gebruik te maken van robotcamera's naar die grote lichten. Daar hadden we het net al over. Dat lijkt me wel een hele onderneming, niet? Ja, sowieso hebben we natuurlijk een schip nodig om wat verder de zee en de oceaan op te gaan. Ja. Dus we zijn daar geweest met de Pelagia. Het is altijd een hele voorbereiding, maar het is ook altijd heel spannend. Want we kunnen eigenlijk echt nog dingen ontdekken. Hè? We komen kijken op plekken waar eigenlijk nog nooit iemand gekeken heeft. Ja, ik ben een soort ontdekkingsreiziger, Furu. Ja, zeker weten. Ja, maar dat is zo'n expeditie. Dus je hebt dat schip nodig, dan vaar je naar die plek toe en dan hoop je maar dat je iets vindt. Werkt het zo? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus nou, niet helemaal. Dus we zijn wel een beetje voorbereid, omdat we nou ja, weten dat bijvoorbeeld de diepzeekoralen graag op een iets hoger niveau zitten ten opzichte van de zeebodem. Mm-hmm. Dus door het gebied eerst in kaart te brengen, en dat doen we met geluidsgolven, krijgen we eigenlijk een soort bodemkaart van de hoogte van de zeebodem, kunnen we dan wel een soort van voorspellingen maken al waar de grootste kans is dat we die riffen zouden kunnen tegenkomen. Ja. En daar gaan we dan kijken, want we kunnen maar een heel klein stukje iedere keer bekijken met het camerasysteem, want we varen dan maar een halve kilometer, of nou ja, ongeveer een kilometer per uur kunnen we afleggen. Dus, ja. En nu weten we dat het niet zo goed gaat, hè, met koraalriffen, met name ook in die oppervlaktewateren. Is dat bij dit koraalrif dan ook zo, dat bijvoorbeeld klimaatverandering daar een grote rol speelt? Nou, op dit moment gelukkig nog niet. Okay. Dus, in de diepzee hebben we op dit moment nog niet direct last van klimaatverandering. En ook nog niet zoveel last van invloed van de mens in de zin van vervuiling of verstoring daar. Dus dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat we daarom deze riffen misschien in ieder geval vanaf nu we weten dat ze er zijn, dat we die gaan beschermen. Mm-hmm. En eigenlijk ervoor zorgen dat ze zo blijven als ze... En hoe doen we dat? Ja, vooral door er niet aan te komen. Ja, dus we gaan nu geen GPS-coördinaten delen, we gaan er niet heen. We laten het lekker met rust, dat rif. Nee, ja, dat zou eigenlijk het allermooiste zijn. Ja, gewoon te laten zitten waar het zit, ook omdat we van heel veel soorten die in de diepzee voorkomen nog niet weten wat hun belang is in de oceaan. Ja, en dan is dit een perfect onderzoeksgebied, lijkt me. Ja, zeker. Hier willen we zeker meer van weten. Dat denk ik ook wel. Dankjewel. Furu Minis, NIOS onderzoeker en expeditieleider. Meer informatie over deze expeditie en de beelden, die moet je echt even checken van dit prachtige koraalrif, die vind je op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Zometeen, na 8:30, hebben wij een prachtige column van Patrick Jansen. Natuurlijk weer de Venolijn. En ik ga praten, je hoorde er net al even, met Elke Wenting, waarom dode dieren nou eigenlijk zo nuttig zijn voor de natuur. Want dat zijn ze. Maar eerst even boodschappen doen tijdens de ster. Ster. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Bij een schietpartij op de Rademarkt in Groningen is vanmorgen iemand gewond geraakt. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Op een containerschip in de Golf van Aden is brand uitgebroken nadat het werd geraakt door een raket. De brand werd geblust en er vielen geen slachtoffers. Het containerschip wist vervolgens een aanval met kleine bootjes af te slaan. Vanuit Jemen worden al maanden schepen bestookt uit protest tegen de oorlog in Gaza. In 21 van de 27 EU-landen wordt vandaag gestemd voor het Europees Parlement. In 6 landen is de afgelopen dagen al gestemd. Vanaf 11 uur vanavond mogen landen hun uitslagen bekendmaken. De verwachting is dat het Europees Parlement rechtser wordt dan nu. Opnieuw heeft Noord-Korea honderden ballonnen met afval richting Zuid-Korea opgelaten, zegt het Zuid-Koreaanse leger. De meeste ballonnen kwamen in zee. Er hingen zakken aan met papier, afval en plastic. De Noord-Koreanen zijn boos over een soortgelijke ballonnencampagne vanuit Zuid-Korea. Het weer. Vanochtend eerst veel zon. Later ontstaan stapelwolken met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Beleef tijdens het Holland Festival de magie van Braziliaanse muziek met de legendarische Arthur Verocai en het Metropoolorkest. Op 25 juni brengen ze eenmalig een unieke mix van bossa nova, samba, jazz en funk naar het Concertgebouw in Amsterdam. Mis het niet. Tickets via hollandfestival.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Hans en Maureen zijn voor het eerst buiten het seizoen op vakantie gegaan naar Spanje. Wat je dan hoort. Dat zingt hij mooi, hè? Deze nachtegaal en dat zoele Spaanse zonnetje erbij. Ik zie het helemaal voor me, Hans en Maureen. Hoor je nou ook iets moois? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En dan is het tijd voor Patrick Jansen, in het dagelijks leven hoofddocent ecologie aan de Wageningen Universiteit. En daarnaast onze columnist. Dankjewel. Bij ons in Nederland zijn de Europese verkiezingen achter de rug. Maar de meeste Europeanen stemmen pas vandaag. Ik volg het met argusogen, want er staat veel op het spel. Zoals de toekomst van de Green Deal en daarmee van natuur en milieu. Er is een enorme urgentie om iets te doen. Er is vaker wateroverlast, vaker droogte, biodiversiteitsverlies, ophopende vervuiling, oververhitte steden. En toch ligt de Green Deal, die hiertegen wat moet doen, nu al maanden onder vuur. Veel ambities zijn al naar beneden bijgesteld of geschrapt. Zo is de natuurherstelwet, waarover ik vorige keer vertelde, in de ijskast beland. Net als een wet die het gebruik van pesticiden moest halveren. Ook zijn allerlei milieuregels voor landbouw onder invloed van de lobby voor korte termijnbelangen in recordtempo afgeschaft. Wat bij deze verkiezingen kan gebeuren is dat er een meerderheid komt die de Green Deal helemaal wil torpederen. Veel kiezers lijken zich niet te realiseren dat het hier gaat over hun eigen belang, een veilige leefomgeving. Opportunisten lokken hen op een dwaalspoor van struisvogelpolitiek. Onder wetenschappers heerst grote bezorgdheid en dat laten ze ook weten. Zo was er een open brief waarin 11 organisaties van natuurwetenschappers waarschuwden dat het terugdraaien van Europese milieuregels niet alleen de natuur in gevaar brengt, maar zelfs de toekomst van Europese burgers. Ze doelen onder andere op de gevaren van klimaatverandering, de opeenhoping van giftige stoffen en plastics in het milieu en uiteindelijk ook in ons lichaam, en het verlies van belangrijke zaken die we aan de natuur danken. Schoon drinkwater bijvoorbeeld en de bestuiving van gewassen. Ook klimaatwetenschappers roeren zich. Die waarschuwen vooral voor onomkeerbare kantelpunten in ons klimaatsysteem. Bijvoorbeeld van de AMOC. Dat is een zeestroming die vanuit de zuidelijke Atlantische Oceaan warm water naar onze streken brengt en hier die warmte afgeeft. Het is onze centrale buitenverwarming. Wetenschappers zien de AMOC in kracht afnemen en denken dat hij bij verdergaande klimaatopwarming kan stilvallen. Ergens deze eeuw. Dan gaat die centrale buitenverwarming abrupt uit en zou het hier gemiddeld, schrik niet, 10 of meer graden koeler worden. Weg lekkere warme zomers. Weg haalbaar en betaalbaar. Hoezo voedselzekerheid? Wel jaarlijks een Elfstedentocht. What the fuck moeten we doen om mensen ervan te doordringen hoe erg dit is? Zei een klimaatwetenschapper tegen The Guardian. Dat kantelpunten kosten wat het kost vermeden moeten worden. Het lijkt of het er niet toe doet wat we meten, wat voor kennis we vergaren. Tja, wat nu? Wat als ook Europa de kar niet meer trekt? Ik denk dat er noodzakelijke verandering van onderop zal moeten komen. Ook van u dus, beste luisteraars. Ga iets doen, ook al is het maar iets kleins. Zwerfafval rapen bijvoorbeeld, buurtgroen aanleggen, helpen met landschapsbeheer, een burgerinitiatief starten. Of minder vlees eten, het huis isoleren, minder nieuwe spullen kopen, microplastics en pesticiden vermijden. Of ga nog een stap verder en stop met vliegen. Zoek werk dicht bij huis. Doe de auto weg. Ga kleiner wonen. Investeer je spaargeld in groene initiatieven. In Land van Ons bijvoorbeeld, die burgercoöperatie die landbouwgrond aankoopt en weer verpacht voor duurzame landbouw. Maar het allerbelangrijkste is nog dat u laat zien wat u doet. Dat u erover vertelt en zo anderen inspireert ook wat te doen. Want als genoeg mensen meedoen, wordt het uiteindelijk normaal om groen te doen. Zoals het nu ook normaal is dat vrouwen kiesrecht hebben en dat kinderarbeid en slavernij zijn verboden. Als ook zorg voor een veilige leefomgeving doodnormaal is geworden, valt er bij volgende verkiezingen met struisvogelpolitiek geen stem meer te halen. Oftewel de speeldoos uit de suite. Gespeeld door de Spanjaard Joaquin Turina. En dan is het, ja, precies dat. Moet allemaal even wennen aan die nieuwe tunes hier. Tijd voor de Vroege Vogels Venolijn, dat wilde ik zeggen. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 0356711338. Joko van Vliet van der Ende, Boskoop. Sinds een week zwemt er een echtpaar fut achter ons huis in de sloot. En zitten twee kleine fuutjes achter op de rug van de ene fuut. Plotseling gaan de kleintjes van de rug af het water in. En de een laat een grote poep in het water. Nu al zindelijk. Geweldig. Gerrit Altena, Apeldoorn, 4 juni, na mijn melding. Eergisteren van mogelijk de eerste bosbessen heb ik vandaag ook onverwacht mijn eerste framboosjes uit de tuin weten te plukken. Karin uit Schalkhaar. Zo leuk. Sinds gisteren hebben wij het direct uitzicht op twee nestelende boomkruipers. niet zoals je zou denken in een boom, maar onder de dakpan van de achterbuurman. En via de zijgevel doen ze dappere pogingen om kleine takjes op hun plek te brengen. En wat erg moeilijk is, dus regelmatig valt er wat naar beneden. Maar het is zo'n leuk gezicht. Geert en René hier op de Taartpunt in Tienhoven. Mooie waarnemingen van de gevlekte orgus, zonnedauw en de gele ratelaar. Het gebied gaat hier echt vooruit. Supermooi. Gerben van mij uit Leens. Op deze zondag 2 juni kijk ik rond in onze tuin op de Leense Tillen. We hebben heel veel muntplanten staan voor het huis. En daarop zie ik meerdere exemplaren rondlopen van het blauwe muntgoudhaantje. Els Urbanus in Berkelen-Roderijs. Op zaterdag 1 juni zag ik tot mijn grote verrassing een ringmusje tussen de huismussen in onze tuin. Vroeger hadden we soms wel 12 ringmussen in de tuin, maar de laatste jaren heel weinig. De dag erop waren er zelfs 2. Rens Pepels, Bergen de Maas. Na de Randstad en de Betuwe hebben halsbronperkieten ook Zuid-Limburg ontdekt. Maandagmorgen vlogen 6 halsbronperkieten rond in Born. Het zijn weliswaar prachtige vogels om te zien, maar het zijn en blijven invasieve exoten. Nel van As uit IJsselstein bij Venray. Een wandeling op de Rauwkoele. Daar hoorden wij een prachtig kikkerconcert. Dag, met Hans Gartner Ines. We lopen naar de dijk, het is vrijdagmorgen en het is volkomen windstil. En ineens slaat het voorjaar toe. Het is prachtig. Onderweg naar de dijk zat er een grasmus. En wat nog leuker was, een blauwborst. Ik had hem gemist, maar goed, het is broedtijd, dus dan waarschijnlijk heeft hij gezwegen. Maar nu op volle toeren. Geweldig. En hij heeft een heel repertoire bedacht, want er zit een grote bonte specht in, er zit een grasmus in, er zit roodborst daarbuiten in, althans als ik even zo dat geluidje herken. Dus met andere woorden, hij heeft een heel repertoire. Als we naar de dijk lopen, word ik verrast met 2 distelvlinders. Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ik had ze al de afgelopen weken, als het maar even wat aardig weer was, zaten er langs de dijk en ook op het weggetje naar de dijk waren er distelvlinders. Nou, dat is mijn favoriete soort, om het maar even zo te zeggen. Als we op de dijk komen en we lopen naar het hek en we gaan richting Wierum, dan bij het hek zitten er op een paal meer dan 100 lieve heersbeestjes. Dus blijkbaar is er trek geweest. Iets wat je nooit merkt, wat je overdag niet meemaakt. Lieve heersbeestjes zijn blijkbaar nachtreizigers. Dus dat maakt het heel bijzonder. En eens weer zoiets van, alles is anders. Dag! Ja, nog eerlijk dat geluid van de blauwborst. Blijf vooral bellen met 035-6711338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Ja, steeds vaker laten natuurbeheerders een dood ree of een wild zwijn liggen. Ja, want andere dieren die eten daarvan. Dat lijkt dus goed te zijn voor de natuur. Maar waarom dan precies? Tot nu toe wisten we dat eigenlijk niet. Elke Wenting is afgelopen vrijdag gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit op haar onderzoek met als titel Geen leven zonder dood. Goedemorgen, Elke. Goedemorgen. We zitten lekker warm binnen nu. Welke dieren laten terreinbeheerders eigenlijk liggen in de natuur? Nou, dat zijn inderdaad wat je al zegt, voornamelijk grote hoefdieren. Mm-hmm. Dat zijn tenminste de dieren waar ik onderzoek naar heb gedaan. Ja. Dus de wat grotere kadavers die ze laten liggen. En dan gaat het erom van, wat gebeurt er nou met die kadavers? Ja, ja. Ja. Want ze laten die liggen. Als ik over een pad wandel en daar gaat een dier dood, of die is die nacht overleden, laten ze dat dan gewoon op het pad liggen? Of hoe werkt dat? Meestal niet. Maar okay. De kans dat een dier precies op een pad doodgaat is niet zo heel groot natuurlijk. Nee. Er is zo ontzettend veel meer natuur dan alleen de paden die wij kennen. Gelukkig wel. Gelukkig wel. En die dieren laten ze dan liggen en dan zeg je van oké, wat er dan daarna mee gebeurt, dat heb je onderzocht. Waarom is het dan zo goed voor de natuur om die dieren te laten liggen? Om maar meteen bij je onderzoek te komen. Ja, nou ja, een veelgebruikt argument is natuurlijk dat het goed is voor biodiversiteit. Mm-hmm. Maar dat is maar een klein deel van waarom kadavers nou zo belangrijk zijn. Waar ik vooral op heb gefocust is van waarom zijn kadavers nou zo belangrijk in de kringloop van voedingsstoffen. Wij bestaan allemaal uit voedingsstoffen. Alles wat je om je heen ziet bestaat uit voedingsstoffen. En hoe worden die nou gerecycled via aaseters? Waarom zijn aaseters nou zo belangrijk in die hele kringloop? Ja, en wat heb je dan precies onderzocht? Waar begint zo'n onderzoek? Ja, het is natuurlijk een kringloop. Dat is lang geleden voor je, dat begrijp ik. Ja, het is een kringloop, dus je moet een startpunt kiezen, hè, want het is een cirkel. Ja, precies. Wij hebben gekozen, of ik heb vooral gekozen om dan te focussen op het individuele kadaver. En hoe komen nou, wat eet zo'n dier? Want een dier eet van alles en die slaat allerlei schaarse voedingsstoffen op in zijn lichaam. Op een gegeven moment gaat zo'n dier dood. En wat gebeurt er nou daarna? Mm-hmm. Er kunnen heel veel verschillende dingen gebeuren. Het hele proces is heel erg variabel. Dus er kunnen ontzettend veel dingen gebeuren. Maar simplistisch gezegd, wordt een kadaver of opgegeten door allerlei aaseters, of ontbindt het wat meer op één plek. Ja. En dan heb ik onderzocht van maakt dat nou uit voor die kringloop van voedingsstoffen? Zo. Wat gebeurt er nou met die voedingsstoffen die in dat kadaver liggen opgeslagen? Dus is het beter als aaseters die dieren opeten, die kadavers? Of is het beter voor de natuur als die dieren daar niet aankomen en die voedingsstoffen wegcijpelen in de bodem? Of is dat te simplistisch samengevat? Dat is te simplistisch, okay. Maar het is eigenlijk allebei heel goed voor de natuur. Want als het wordt opgegeten door allerlei aaseters, dan komen die voedingsstoffen via die kadavers weer in die aaseters terecht. En die aaseters zijn ook dieren. Ja. En die dieren die moeten ook eten. En om te overleven. Dus dan nemen ze eigenlijk die voedingsstoffen van dat kadaver gewoon over in hun eigen lichaam. Precies. Ja. En ze zijn ook mobiel, dus ze verplaatsen zich door hun hele leefgebied. En op een gegeven moment gaan ze weer zelf dood, ja. Et cetera. Ja. Maar als een kadaver nu op één plek ontbindt, dan duurt het veel langer. Maar dat zou dus minder gunstig zijn voor die hele verspreiding van schaarse voedingsstoffen. Uh-huh. Maar daarmee is er wel meer kans voor hele gespecialiseerde soorten om een kadaver te ontdekken. En om er gebruik van te maken. En leg dat eens uit, want als het dus op één plek blijft, dan heb je niet die voedingsstoffen die over dat hele gebied gaan, of in ieder geval zich verspreiden. Je zegt voor gespecialiseerde soorten. Precies. En Wie zijn dat dan? Dat zijn allerlei, vooral allerlei kevertjes en vliegen, allerlei insecten. Mm-hmm. En dat zijn juist de soorten die heel goed zijn, die heel erg bijdragen aan biodiversiteit. Ja. Dus met andere woorden, een hele snelle ontbinding is heel positief voor de verspreiding van voedingsstoffen. Maar een langzame ontbinding is juist heel positief voor de biodiversiteit. Ja, en het goede nieuws is dat beide van nature voorkomen. Ja. Dus sommige kadavers ontbinden heel snel, andere kadavers ontbinden heel langzaam. Precies. En die verschillende kadavers, hoe heb je dat nou precies onderzocht eigenlijk? Want er ligt een dood ree in de natuur. Hoe ga je dan te werk om dit allemaal te onderzoeken en tot die conclusies te komen ook? Ja, dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met een langlopend veldexperiment. Mm-hmm. Daarbij hebben we groepen aaseters de toegang tot kadavers ontnomen. Ja. En dan hebben we gemeten in de bodem, dus tijdens de ontbinding, kunnen we nou meten of die voedingsstoffen de bodem in lekken. Oh. Tijdens of als gevolg van de ontbinding. Ja. En wat we dan zien is dat als gewervelde aaseters, dus dan moet je denken aan allerlei vogels en zoogdieren, dus raven, kraaien, buizerds, vossen, marters, noem maar op. Wilde zwijnen, heel belangrijk. Als die dieren van die kadavers eten, dan gaat het proces dus een stuk sneller. Ja. Ja. En dan zitten die voedingsstoffen dus in de bodem. En daar zouden ze ook. Dan gaat het proces sneller. Maar daardoor is er minder tijd voor die voedingsstoffen om de bodem in te lekken. Precies, ja. En wordt het meer opgenomen door die dieren. Mm-hmm. Maar als die dieren er allemaal niet zijn en er zijn alleen maar insecten of microben die zorgen voor de ontbinding, dan zien we juist dat er veel meer van die schaarse voedingsstoffen in de bodem terechtkomen. Ja, en in de bodem terechtkomen betekent ook dat ze niet meer toegankelijk zijn voor andere diersoorten om ze op te nemen, mogelijk. Dat zou kunnen. Dan gaan er allerlei andere processen spelen van kunnen planten er nog bij? Wordt het opgenomen door planten en weer geïnvesteerd in de planten? Mm-hmm. Of gebeurt dat niet en zakken die voedingsstoffen weg naar diepere lagen waar de planten er niet meer bij kunnen? Ja, en dan zijn ze wel echt weg. Dan gaat het een cyclus in die heel erg lang kan duren. Ja. Waardoor ze voorlopig uit het systeem zijn. Ja. Ja. Nu zijn er natuurlijk ook terreinbeheerders van natuurorganisaties die kadavers weghalen. Die ze niet open en bloot laten liggen voor de natuur daaromheen. Dus die voedingsstoffen verdwijnen daadwerkelijk uit het ecosysteem. Wat zou daar het gevolg van zijn? Nou, wat we eigenlijk zien is dat die kadavers, die bevatten voedingsstoffen. Uh-huh. Die, zoals? Dan hebben we het bijvoorbeeld over wat schaarsere stoffen. Dan moet je denken aan zink, kobalt, koper. Mm-hmm. Selenium. Mm-hmm. Dat zijn allerlei hele belangrijke bouwstoffen van je lichaam. Maar die worden juist opgeslagen. Of ja, die dieren die bevatten relatief hoge concentraties aan dat soort voedingsstoffen in hun lichaam. Ja. En dan? Als je die afvoert, dan daarmee verarm je het gebied. Ah zo. Dus het is niet alleen zonde voor de mogelijke biodiversiteit die ervan kan profiteren. Mm-hmm. Maar als je dat op grote schaal blijft afvoeren, ja, dan voer je ook op grote schaal die schaarse voedingsstoffen af. Maar ik las in je onderzoek ook dat, want ik heb de samenvatting van je promotieonderzoek gelezen, dat bijvoorbeeld een te hoge stikstofconcentratie, wat natuurlijk hot topic is hier in Nederland, ook een rol speelt in die verdeling van die voedingsstoffen. Kun je dat uitleggen? Ja, dat klopt. Als gevolg van overmatige stikstofdepositie. Uh-huh. En de jarenlange verzuring die dat tot gevolg heeft. Mm-hmm. Wordt de verhouding van stikstof ten opzichte van andere, die schaarsere voedingsstoffen, wordt groter. En zoals we allemaal weten, heel veel planten houden van stikstof. Dus het is niet, die groeien heel goed op stikstof. Dat betekent dat er heel veel biomassa kan ontstaan. Maar dat wil niet zeggen dat het ook dat dat ook heel voedzaam is. Mm. En daardoor is het voor dieren, met name de wat grotere dieren die al die schaarse voedingsstoffen in relatief nog hogere concentraties nodig hebben vanwege hun omvang, wordt het heel moeilijk voor die dieren om al die voedingsstoffen in hun landschap te vinden. Ja, dus is het eigenlijk des te belangrijker dat je die dode dieren laat liggen? Ja, en daarmee kunnen die dode dieren, die helpen eigenlijk als een soort van natuurlijke maatregel om die balans te herstellen. Ja. Ja. En dus, wat ik ook begreep uit je onderzoek was, door die hoge stikstofconcentratie is ook de balans eigenlijk een beetje uit balans, om het maar zo te zeggen. Precies. Te veel stikstof zorgt ervoor dat er te weinig van die andere grondstoffen of voedingsstoffen, moet ik zeggen, te vinden zijn in vergelijking. Precies, het gaat om die balans. Ja. En ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe is het nou om dat onderzoek te doen met van die kadavers die daar dan zo liggen? Je hebt net uitgelegd hoe je dat zo ongeveer doet. Maar vind je dat niet soms ook eng, vies? Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die nu zitten te luisteren daaraan denken, aan dat soort woorden. In het begin was het, je moet eventjes een drempel over. Mm-hmm. Maar daarna is het vooral heel fascinerend. En gewoon ontzettend leuk om te zien wat er allemaal gebeurt en om daarmee bezig te zijn. Ja, en je titel is Geen leven zonder dood. Dat is dus echt eigenlijk, dat is de conclusie van je onderzoek. Ja, dat is de metafoor die ik daarvoor heb gebruikt. Ja, want eigenlijk is je conclusie van laat die dode dieren dus liggen. Want dat is goed voor de natuur, dat wisten we. En je hebt onderzocht waarom dat precies goed is voor de natuur. Ja, precies. Ja. En dat het verder gaat dan alleen maar dat het positief is voor biodiversiteit. Ja. Nu weet ik uit de ervaring dat als je onderzoek doet, dat er alleen maar meer vragen opkomen. Welke vragen ga je nu proberen te beantwoorden in het vervolg? Dat is een hele goede vraag. Ik hoop dat er een vervolg mag komen. Ja. Laten we dat voorop stellen. Ja. Wat ik zelf graag nog ook verder zou willen onderzoeken bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ontzettend veel. Mm. Maar

De afgelopen tijd zijn er in Duitsland vaker politici aangevallen. Zo raakte in Mannheim een lokale AfD-kandidaat gewond bij een mesaanval. In Aalen werd een CDU-parlementariër belaagd. En in Dresden werd een SPD-europarlementariër zwaar mishandeld. Bij een schietpartij in het centrum van Groningen is vanmorgen vroeg iemand zwaar gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 6 uur op de Rademarkt. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en ook het vuurwapen is gevonden. In de Golf van Aden is een containerschip geraakt door een raket die is afgevuurd vanuit Jemen. Daarbij brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Een tweede raket miste zijn doel. Ook werd het containerschip beschoten door mensen in kleine bootjes. Die aanval werd afgeslagen door harder te gaan varen. Al maanden worden schepen bestookt vanuit Jemen uit protest tegen de aanhoudende oorlog in Gaza. Zuid-Korea gaat weer luidsprekers plaatsen bij de grens met Noord-Korea. Via de luidsprekers wordt propaganda afgespeeld. Tot 2018 deed Zuid-Korea dat ook al, maar stopte daarmee als onderdeel van een verdrag. De spanning tussen beide landen loopt de laatste tijd weer op. Zo stuurde Noord-Korea de afgelopen dag ballonnen met papierafval en plastic naar Zuid-Korea. Dat was een vergeldingsactie voor een campagne vanuit Zuid-Korea. Daarbij gingen ballonnen met Amerikaans geld, popmuziek en pamfletten de grens over. Het weer. Vanochtend eerst veel zon. Later ontstaan stapelwolken met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen bewolkt met perioden met regen. Dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Malle babbe kom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, stel eens, Sanne, je zou hier met een klas vol schreeuwende, enthousiaste kleuters staan in het prachtige ochtendgloren van het Naardermeer. Wat zou je dan gaan doen eigenlijk? Nou, in de sloot gaan vissen natuurlijk. Ja, nou ja, we staan bij de sloot. Niet geheel toevallig. Ja, ik zou zeggen, laten we gewoon even vissen. Ja, ik heb hier een netje meegenomen en ik zag eigenlijk al door goed te kijken, krioelt er al van alles in het water. Oké. Hier zie je tussen de rietstengels zie je wat hele kleine visjes gaan. Visjes? Ja, zie je ze daar? Oh joh. Ja. Echt hele kleine. Hele kleine. Dus dit is echt een mooie broedkamer voor visjes. En ja. Nou ja, ik zal eens kijken wat er in mijn netje wil komen. Ja, eens even. Even kijken wat de vangst is. Zien we iets? Takjes. Ja, takjes. Nou ja, wie weet zit daar dus Code Kokerjuffertjes. Oh, daar, ja. Oh, ja, kijk, een schaatsrijdertje. Oh. Ah. Dat is echt een heel goed teken. Want schaatsrijdertjes zitten graag in gezond water. Hoe hoger de kwaliteit van het water, hoe hoger de oppervlaktespanning. En zij maken natuurlijk gebruik van die oppervlaktespanning om op het wateroppervlak te bewegen. En hun prooien te vangen. Oeh, we hebben hier ook een bootsmannetje. Die heeft echt van die hele mooie zwemflippers waarmee die naar voren kan. Oh, visje. En een klein visje. Oh, ja. Nou, ook een grote. Een groot klein visje. Die je niet zo leuk vindt dat hij in dit netje zit. Zullen we hem snel terug doen? Plaatsen, ja. Want wel genieten, maar ook altijd natuurlijk met oog op de natuur. Met oog voor de natuur. En ja, ik moet zeggen, Sanne, vroeger toen ik op de basisschool zat, keek ik altijd naar natuur, of het nieuws uit de natuur heette dat. Dan is dit veel leuker, hè? Ja, toch? Als je het echt zelf kan beleven, dat is toch fantastisch. Ja, maar ja, wij moeten wel weer naar binnen. Maar dan gaan we daar verder praten over hoe mooi en leuk de natuur is en hoe belangrijk het is dat mensen, kinderen daar les over krijgen. Zullen we dat zo gaan doen? Oké, ja. Gaan we dat doen. Eerst nog even genieten van dit uitzicht hier buiten. aan terwijl ik al rustig terugloop naar binnen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar Vroege Vogels. In dit laatste uur gaan we je flink bijspijkeren. We gaan niet wandelen, maar plandelen. We luisteren naar onze laatste aflevering van de cursus Vogelzang. En over welke vogel dat gaat, ja, dat houden we nog even geheim. En Donald Duck is vandaag 90 jaar oud geworden. Welke rol spelen de natuur- en milieuproblematiek in stripverhalen? Nou, genoeg moois te horen dus tijdens dit laatste uur van Vroege Vogels. Een soort Spaans thema in deze uitzending. Weer Spaanse muziek, het Concerto Madrigal van de Spanjaard Joaquín Rodrigo. Hier uitgevoerd door het gitaarduo de Catona Twins en het Rotterdams Kamerorkest. Ja, vogels kijken, waterdiertjes zoeken en een heuse natuurquiz. Meer dan 50.000 leerlingen van zo'n 1000 scholen doen vanaf morgen mee met de Week van de Natuur. Een initiatief van IVN Natuureducatie. En aan tafel bij mij, net stonden we nog buiten, Sanne van Gammeren, projectleider Kind en Natuur bij IVN. Goedemorgen, Sanne. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hoe is die liefde voor de natuur bij jou ontstaan eigenlijk? Bij mij, wij gingen vroeger vaak de natuur in. Mm-hmm. En wij hadden thuis ook een zeer bloemrijke tuin. En ik denk een van mijn eerste natuurherinneringen is dat ik op de verbena, dus het ijzerhart, op zoek ging naar vlinders. Okay. En eerst ging ik ze vangen, tot ik op een dag merkte dat de schubjes van de vleugels aan mijn handen bleven plakken, wat natuurlijk voor de vlinder niet heel goed is. En daarna ging ik ze altijd proberen op mijn vinger te laten zitten, wat altijd een grotere uitdaging was. Ja. Maar als het dan lukte, was het natuurlijk dus dan extra ging je leuk. Even stil in een bosje zitten met je vinger als een soort E.T. naar voren gewezen, hopen ja. dat die vlinder daar landt. Ja, precies. En ja. dan voelde het extra speciaal als hij op mijn vinger bleef zitten. Ja, ja, dat snap ik wel. Ja, ja. Ik ving vroeger ook altijd allerlei insecten en dan kwam ik daarna ook achter dat het eigenlijk helemaal niet leuk en goed is voor die dieren. Maar ja, toen ben ik er ook mee gestopt. Nou ja, nu wil je die liefde voor de natuur overbrengen aan duizenden basisschoolleerlingen. Vanaf morgen dus, in de Week van de Natuur. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, de Week van de Natuur gaat over vrienden voor het leven maken. Ja. Dus elke dag staat in het thema van het ontdekken of kennismaken met een nieuwe vriend. En dat doe je aan de hand van Kees de Koolmees. Kees is heel nieuwsgierig en ontdekkend. Ja. En die neemt je dus mee langs verschillende vrienden. Zoals Co de Kokerjuffer en ook de Regenborn. Die we net al even buiten zagen. Ja, Co. Precies. Ja. Die zagen we al even. En elke dag zijn er heel laagdrempelige activiteiten die je met de hele klas kan doen. Maar waarbij je dus de natuur op het schoolplein gaat ontdekken. Oké. En hoe gaan jullie dat doen? Dus jullie hebben lespakketten samengesteld. Ik zie hier ook allemaal boekjes liggen voor me. Zijn dit dan een natuurvriendenboek? Dit is dus wat de kinderen dan in moeten gaan vullen deze week. Precies. Dus okay. Een groot aantal scholen heeft een pakket gekregen met onder andere het natuurvriendenboek wat je nu voor je neus hebt. Ja. Daarin leer je dus verschillende vrienden kennen, zoals in een vriendenboekje. Dus je kunt ook kijken van, goh, wat is Kees haar lievelingseten of waar komt ze het liefst op het schoolplein? Ja. En iedere dag is er dan dus ook een laagdrempelige activiteit. Dus bijvoorbeeld er is ook een dag waar de brandnetel centraal staat. Ik zie hem hier voor me staan. staan, ja. Precies. Dat vind ik nou niet een heel kindvriendelijke plant, of wel? Nou ja, als je dus weet hoe je ermee moet omgaan, is het een hartstikke leuke plant. Ja. En het is ook een belangrijke plant voor vlinders, die bijvoorbeeld hun eitjes erop afzetten. Ja. Want er zitten inderdaad van die naaltjes op. Maar als je het blad van onderen pakt, of en dubbelvouwt, dan hoef je je niet te prikken. En ook als je prikt, is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Nee, behalve dat het heel eventjes pijn doet. Ja, maar dan kun je ook op zoek naar planten die rondom de brandnetel groeien, kijk, waardoor het minder jeukt. Kijk, jullie hebben overal over nagedacht. Ja, overal. Ja, waarom is die Week van de Natuur nou eigenlijk nodig? Ja, wat we zien is, we hebben vorig jaar een onderzoek uit laten voeren door Agnes van den Berg. En over de natuurverbondenheid van kinderen in groep 7 en 8. Mm-hmm. En we hebben zo'n 800 kinderen hebben meegedaan aan dat onderzoek. En wat we zien is dat ongeveer de helft van die kinderen, die heeft eigenlijk maar een hele lage natuurverbinding. Terwijl ze hebben wel een hele grote interesse in natuur. En ze zouden er graag meer over willen leren. Maar ze missen dus de vaardigheden om zich te verbinden met de natuur. Hm. Dus ze maken zich er wel zorgen over, maar ze durven en weten ook niet precies hoe ze zich met de natuur kunnen verbinden. Ja. En als je je met de natuur kunt verbinden, dan hou je van de natuur en dan ga je er later beter voor zorgen. En ik denk dat we voor een grote opgave staan als we kijken naar hoe natuurrijk is onze samenleving, hoe goed zorgen we voor de natuur. Dus het gaat erom dat je van jongs af aan dat intrinsieke gevoel, die liefde of die vriendschap voor die natuur voelt. Ja. En daar hopen we met deze Week van de Natuur dus meer geluid aan te geven. Ja, en dan is dus het thema ook vrienden voor het leven. Hè? Vrienden voor het leven dus worden met de natuur. Of in ieder geval al die soorten die er in die natuur leven. Dat klinkt natuurlijk mooi. Maar is dat wel reëel, denk je? Hoe bedoel je precies? Nou ja, hoe doe je dat? Kinderen zeg maar laten inzien dat de natuur een vriend kan zijn voor het leven. Ja, ik denk enerzijds is het, we hopen een soort van natuurrijk normaal te creëren. Mm-hmm. Dat alle kinderen op een groen schoolplein kunnen opgroeien en ervaren hoe fijn het is om lekker buiten te spelen, maar ook buiten te leren. Ja. We zien ook dat kinderen beter samenwerken op een groen schoolplein. Dat ze minder met elkaar in gevecht of conflict gaan. Mm-hmm. Dus enerzijds een natuurrijk normaal. Anderzijds, het is ook gewoon hartstikke leuk om dingen in de natuur te doen. Ja. En we zien ook dat als er les wordt gegeven in een natuurrijke omgeving, dat de kennis veel beter beklijft. Ja, in plaats van erover praten, kun je het beter zien en er dan over praten, zeg maar. Ja, precies. Ja, en eigenlijk is natuureducatie nu meer begrijpend lezen geworden, mm, dan dat je echt bezig bent met de echte natuur. Ja, ja. De kinderen leren tijdens die week onder andere over de soorten uit onze expeditie 10, die we met onze campagne om kinderen kennis te laten maken met dieren en planten bij hen in de buurt, zoals de koolmees, de brandnetel, we hadden het er net al over. Hoe ziet zo'n les buiten dat vriendenboekje, hoe ziet zo'n les over bijvoorbeeld de koolmees er dan uit? Wat gaan jullie doen? Ja, alle lessen staan ook op Lesson Up. Uh-huh. Inderdaad, een deel van de scholen heeft zo'n natuurvriendenboekje gekregen, maar je kunt ook nog steeds als leerkracht volgende week meedoen via Lesson Up. Raisha, die leidt de dag iedere keer in. En dan krijgen de leerlingen bijvoorbeeld een opdracht om naar buiten te gaan. En is goed om je heen te kijken van, goh, waar vind je nou natuur op het schoolplein? Ja. Dus ze worden aangemoedigd om eens een tegel eruit te wippen en eens te vroeten door de aarde en te kijken welke bodembeestjes er zijn. Of in ieder geval net zoals wij hebben gedaan, met een schepnetje is de sloot in te duiken. Of nou ja, niet zelf de sloot in te duiken. maar te kijken wat er in de sloot leeft. Ja. Dus we moedigen op een heel laagdrempelige en het zijn ook korte activiteiten, kinderen aan om eens goed te kijken en eens te ervaren hoe het is om de natuur op het schoolplein te bekijken. Ja, is hij weer, hè? Die ervaring. Ja, die ervaring staat centraal. Zeker. En vrijdag is dan de grote natuurquiz, las ik. Ja. Zullen we eens wat vragen doornemen? Want ik denk dat er heel veel vragen zijn waarvan de luisteraar misschien niet eens het antwoord weet. Ja, dat is goed. Om eerst eens even bij Kees Koolmees te blijven. Waar kun je het vrouwtje, want Kees is in dit narratief een vrouwtje. Waar kun je het vrouwtje Koolmees aan herkennen ten opzichte van het mannetje? Ja, nu ga ik dus door de mand vallen. Hè. dat had je al door. Ja. Ja, waar kun je het vrouwtje van de... Ja, vertel maar. Nou ja, de koolmees heeft zo'n mooie stropdas, hè, die voorop loopt. Uh-huh. Maar het mannetje die heeft een bredere stropdas dan het vrouwtje. Kijk. Dus het vrouwtje heeft een wat dunnere lijn over de voorkant lopen. Oké, we doen er nog één. Ik wil er wel één goed hebben namelijk. Ja, Nou, we hebben het over Co Kokerjuffer gehad. Ja. En Co die leeft ongeveer zo'n jaar in het water. Maar daarna wordt hij iets anders. Dus hoe heet Co als die volwassen is? Ja, kinderen moeten dit dus weten. Nou, dat leren ze dus onder andere in de Week van de Natuur. Waarom heb ik deze Week van de Natuur nooit meegemaakt als kind op de basisschool eigenlijk? Hey, ja. Doe je gewoon volgende week mee? Ja, dat zou best kunnen. Wat is het antwoord? Het antwoord is de schietmot. De schietmot, ja, tuurlijk. Dat had ik moeten weten. En nog veel meer van dat soort vragen zitten dus in die grote natuurquiz. Kunnen volwassen mensen eigenlijk ook meedoen? Ja, nou ja, je kunt via onze website kun je gewoon bij alle materialen komen. Ja. Dus ook de les van Lesnup. Uh-huh. Dus je kunt gewoon meedoen als volwassene. Oké. Okay. Goed om te weten. Hey, dan nog heel even over dat onderwijs. Hè? Want die ervaring staat centraal. Het is belangrijk om kinderen kennis te laten nemen met de natuur. Hun natuurlijke omgeving, ook op het schoolplein. Maar aan de andere kant, ja, we vragen natuurlijk ook wel veel van de docenten. Hè? Er is een enorm lerarentekort in Nederland. Kunnen we dat wel allemaal vragen? Ja, we beseffen ons dat leerkrachten hebben natuurlijk al ontzettend veel op hun bord. Mm-hmm. Dus eigenlijk zeggen we hierbij van zet in op kwalitatief goede natuureducatie. We proberen ook vaak te vervangen in plaats van te stapelen. Dus we zeggen van maak bijvoorbeeld van je rekenles binnen, maak daar nou eens een buitenles van. Een voorbeeldje zou kunnen zijn dat je leerlingen leert schatten aan de hand van het aantal madeliefjes dat op het grasveld groeit. Oh. Want we zien hoe rijker de context, dus een echte context, dat beklijft gewoon bij kinderen. Ja. Dus probeer van die binnenles, kun je net zo goed een buitenles maken. Pak je ook nog wat beweging mee. Kinderen kunnen zich veel beter concentreren en het is een stuk leuker. Ja, ook met deze week laten we ook zien dat we stoppen deze week vol met dit soort laagdrempelige activiteiten. Mm-hmm. Dus zet in op die kwaliteit. Ja. Ja, maar dan zeg je dus zet in op de kwaliteit van en koppel het aan een rekenles. Dat is dan stap 1. Maar zo'n week is natuurlijk best intensief voor een school om dat te organiseren, lijkt me. Nou ja, we hebben ons best gedaan om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dus alle materialen liggen klaar, de filmpjes liggen klaar. Maar we hebben ook een heleboel vrijwilligers binnen IVN die heel graag helpen. Het is al jarenlang helpen vrijwilligers onder andere met de uitvoering van de slootjesdagen. Dus die staan dan paraat met alle materialen bij verschillende sloten, ook bij scholen. Ja. Maar we hebben zo'n 30.000 vrijwilligers die zich heel graag inzetten om scholen te helpen en een extra handje te geven. Ja. Dus die kwaliteit van natuureducatie kan daar ook komen door onze. Die zit in het vat, het moet er alleen nog uitkomen. Zeg precies, maar. Ja. En natuurlijk niet alleen onze vrijwilligers. Nee. Heel veel natuurorganisaties hebben fantastische vrijwilligers die zich willen inzetten om scholen te helpen. Mm-hmm. Het is alleen nog even de match maken. Ja, even heel idealistisch. Hè? Stel die goede natuureducatie, die komt er. Over een paar jaar hebben we niet een week van de natuur, maar een jaar van de natuur. Wat heeft de natuur daar nou uiteindelijk aan? Ja, ik zeg vaak, alles wat we aandacht geven groeit. En ik denk dat dat ook geldt voor onze aandacht aan de natuur. Ja. Als wij natuur in onze harten sluiten, dan kan natuur ook opbloeien. Dus zelfs tussen de stenen groeit al natuur als je maar goed kijkt. En ik denk dat de natuur heeft een intrinsieke waarde die wij ook moeten respecteren. Natuur heeft ruimte nodig. Natuur is mooi op zichzelf. En ik denk, ja, wij hebben er dus wat aan, maar natuur groeit ook door onze aandacht. Ja. Mochten er nou leerkrachten zitten te luisteren en denken, ik ben helemaal om, ik wil hier alsnog aan meedoen. Kan dat nog? En zo ja, hoe? Absoluut. Je kunt via onze website kijken op Week van de Natuur. En daar vind je dus alle materialen, waaronder dus de lessen-up lessen, waarin je dus in je klas ermee aan de slag kan. Nou, fantastisch. Sanne van Gammeren, projectleider Kind en Natuur bij IVN Natuureducatie. Dank je wel voor je komst. En vanaf morgen dus de Week van de Natuur met een speciale rol voor onze presentator Reesja Zegelaar. En meer informatie daarover vind je op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Thank you. Ja, dat was een muziekstuk dat we draaien in het kader van de Wereldoceanendag gisteren. Compositie van componist Tim Kliphuis. Heet Plankton, heeft hij overigens gecomponeerd aan de hand van gesprekken met wetenschappers in zijn podcast Componeren of Verzuipen. Zeker de moeite waard om een keer te luisteren. En dan komt hij tot een heel groot klimaatstuk en dat heet dan Kosmos, waarvan dit een deeltje was. Plandelen, oftewel plastic oprapen terwijl je wandelt. Het staat er nog niet in de dikke vandalen, maar als het aan plandelman Anton Damen ligt, kan het niet lang meer duren. Steeds meer mensen probeert hij enthousiast te krijgen voor het wandelen en vuilrapen. Nou, Rob Buiten zocht de plandelman op tijdens een gastles op een middelbare school De Passie in Utrecht. Jullie hebben al een stok. Nog een extra stok voor het staatsgat. Zeker voor het staatsgat, heel goed. Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Wil je ook nog een extra zakje voor het staatsgat? En dan loop ik met jullie mee, denk ik. Enthousiasme genoeg, Anton. Naar buiten, heerlijk. En dat is ook. De grootste moeilijkheid is vaak ons op tijd weer terug te krijgen. Op zich, vuilrapen, dat is nou niet meteen cool of zo. Nee, totdat je het doet, dan denk je, het is eigenlijk wel geestig. En je vindt rare dingen. En je krijgt ook heel veel aanspraak van omstanders. Dus dat is ook leuk. Deze kids worden meestal genegeerd. Maar nu ze op pad gaan, zullen ze merken dat mensen gaan roepen goed bezig of dank je wel. En dat is alleen maar veren in de kont. Ja. Ja. Nou, dus zullen we eens even gaan kijken hoe het gaat buiten? Yes. Ze zijn natuurlijk allemaal, hebben ze de vrijheid genomen, denk ik, om naar het winkelcentrum te gaan. Ja, dat is de meest vruchtbare route, waar het meeste vuil ligt. Dat heet de snackroute. En daar vinden we het meeste, maar dat kunnen die kids niks aan doen. Zij krijgen de schuld, want het is de snackroute. Maar andere mensen die gaan winkelen, raken ook van alles kwijt. Het grote probleem is onze to-go-cultuur. Het feit dat wij heel veel dingen kopen die in eenmalig plastic verpakt zijn. De schuld is niet altijd bij de consument. Je hebt toch geen keus. Je zegt, je hebt geen keus. Je hebt geen keus om het niet te kopen misschien. Bijna, maar ja, ja, je noemt het dan heel eufemistisch dat ze dingen kwijtraken. Of hoe zei je het? Ja, maar het is makkelijk om dingen te vergeten. En mensen zijn sloddervossen. Je bent een positief mens wat dat betreft, Anton. Dus misschien moet je dat ook wel zijn als je lol wil beleven aan het opruimen van de rotzooi van een ander. Ja, ja, een bekende opruimer zegt altijd, ik ruim niet het afval op van een ander, maar voor een ander. Dat is misschien het verschil. Ja. Ja. Hij is een beetje kapot. Wil het een beetje, jongens? Hij gaat niet meer los. Wat heb je gevonden? Ik heb een prachtig cadeaulintje gevonden. Jullie hebben volgens mij niet ontzettend veel zin in. Echt verschrikkelijk. Ja, hoe dat zo? Nee, ik schaam me dood. Ja, echt? Nee. Eigenlijk, we hebben al toch een paar honderd meter gelopen. We hebben nog geen blikje gevonden. Nee, want jij zegt dat statiegeldsysteem met blikjes en flesjes, dat heeft echt een verschil gemaakt? Voor zwerfafval een enorm verschil. 86% soms minder blik op straat. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hoe lang ben je nou al bezig als plandelman, Anton? Nou, als plandelman ben ik sinds 2018 actief. Dus ik heb heel wat geplandeld, heel wat kilometers gemaakt, heel wat voorwerpjes gevonden. En heb je het idee dat goed voorbeeld ook goed doet volgen? Absoluut. Nee, dat is ook gewoon de ervaring. Dat is niet alleen een idee, maar dat merk ik. Dat merkte ik hier in de eigen wijk. Dat merk ik eigenlijk overal. Wat je ook merkt is dat dit misschien 10 jaar geleden heel zonderling was geweest. 10 jaar geleden was dit, dacht je, wat een paradijsvogel, wat een gekkie. Tegenwoordig is het echt niet meer vreemd als je mensen met een grijpstokje en een vuilniszak langs de kant van de weg ziet lopen. Nee. Nee, deze categorie puberkinderen is dan misschien nog weer even next level om die ook enthousiast te krijgen. Nou ja, maar deze kinderen hebben natuurlijk moeten het van school. Dat is altijd alweer iets anders dan dat je er zelf voor kiest. Ja. Nou ja, dat is iets wat je ervoor kiest. Maar ook al deze kinderen gaan voor het eerst zien, ervaren hoeveel er nog ligt. Dus ook al denken ze niet, ik had het uit mezelf gedaan, nemen ze toch wel bepaalde kennis mee naar huis. En ook al wordt het dan misschien niet nu, plandelaars is een moeilijke leeftijd. Het kan ook helpen bij nadenken over, hé, waar laat ik mijn spullen? Het heeft ook een preventieve werking. Het gaat niet alleen maar over het oprapen. Nee. Ook dat zaadje planten. Ja, zeker. Ja, nog een peukie. Een van de vele peuken. Ja, ik denk dat hier toch voor misschien wel 2 euro aan peuk ligt. Dus echt een kapitaal. Voor blikjes en flesjes is dus een hele goede oplossing om statiegeld erop te doen. Maar hoe zou je dat probleem van die peuken nou kunnen aanpakken? Nou, ik zou heel graag staatsgeld op peuken hebben. Want dan had ik nu al gewoon een hele aardige wangst. Een klein fortuin in je zak liggen. Dan had ik nu een klein fortuin. Nee, de oplossing voor het sigarettenfilter is eigenlijk nog veel simpeler. Dat is een verbod op het filter. Want het filter doet niks. Het is puur cosmetisch. Het is niet gezonder. Niet voor de roker. Dus verbieden die hap. Jullie komen terug met grijpers mijn zonnezak. Jawel, die is daar. Oh, en wat zit erin? Afval. Laat eens kijken. Ja, wat zit erin? Een vest. Wat een vest. Erf gevonden. Ja, heel tof. Ja, ja, we hebben ook een wijnfles gevonden. En een vest. Oké. Okay. Nee, die zit in een zak. Nee, die staat daaronder. Echt? Ja. Die hadden nog een tweede zak bij voor statiegelddingen, maar die zie ik niet meer. Nee, die hebben andere mensen meegenomen. We hebben geen statiefles gevonden. Ja, jammer. Alleen maar kapotte dingen. Maar ja, dan werkt dat statiegeld dus wel, hè, tegen zwerfvuil. Zeker. Ja. Ik heb ook geen gezien. Wanneer is de volgende keer dat we dit gaan doen? Je vindt het echt wel leuk? Ik vind het wel grappig op zich. Ja. Het is gewoon opruimen. Het geeft wel een goed gevoel om een lege straat te zien. Ja. Vertelde jij dat nou? Dat je een mevrouw tegenkwam die helemaal blij werd van jullie? Ja, klopt. Hij heeft twee keer gezegd. Ik was naast toe, ja, dat kan je wel vaker doen. Gewoon een keer in de week of zo. Ja. Die was er wel blij mee. Ja. En daar sta je ook wel bij te glimlachen. Ja, vond ik het leuk dat ze het zei. Ja. Beter dan dat ze op jullie lopen te chagrijnen, toch? Ja, precies. We hebben ook een RF-fles en dat soort dingen. Dus dat was wel heel... Een doos van een oude Nokia-telefoon. Ja. Wat we nu gaan doen is, dit gaan we naar het klaslokaal brengen. En dan gaan we eens kijken hoeveel we hebben. Dat is toch enthousiasme, Anton? Absoluut, maar dat is wel de ervaring dat het altijd zo werkt. En ze zijn ook gewoon verwonderd en enthousiast over wat ze vinden. En vooral die gekke dingen, dat maakt het een leuk verhaal. Ja, dat was plandelman Anton Dame in gesprek met Rob Buiter en de leerlingen dus van de Passie. Het laatste weekend van juni organiseert Dame de Utrechtse Plandeldagen. En meer informatie daarover vind je op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Liedje toch, Schöne Rosmarine van de Oostenrijkse Fritz Kreisler. Uitgevoerd door Joshua Bell op viool en Samuele Sanders op piano. 2024, dat is het jaar van de huismus. En om dat te vieren sluiten we onze cursus Vogelzang hier af, die je afgelopen maanden elke zondag kon horen, af met een aflevering over mussen. Ja, en over de huismus en de ringmus, want het verschil tussen die twee vinden zelfs vogelzang-experts Henk Mielsen en Dick de Vos lastig te onderscheiden. In het Wageningse Binnenveld doen ze met verslaggever Pleun Aarts een poging. Dit vind ik nou het typische geluid van een huismus, want iedereen, nou ja, niet iedereen kent het gedicht van Hanlo. Het gedicht gaat chillip, chillip, chillip. En dat gedicht is heel lang, chillip, chillip, chillip. Nou, dat is precies wat die mussen doen. Deze is rustig, maar hier zijn onder de dakgoot zijn ze aan het kloten, zou ik maar zeggen. Ja. Daar kunnen ze heel heftig gaan zitten chillen. Waarschijnlijk zit dat nest dan onder die pan. En dan kunnen ze heel heftig chillen, dat hele gedicht en dan nog veel langer. Dus ja. Chillen, echt overduidelijk chillen, dan denk ik, ja, dat is een huismus. Maar ik ben nooit helemaal zeker. We staan hier dus onder een huis. Is dat dan niet de manier om te weten welk het is? Dat hij op het dak zit? De huismus? Ja, daar heb je al een goed punt. Want als je echt twijfelt, het biotoop is vaak een goed kenmerk. De huismus zit echt wel onder daken, huizen tot in de stad. Ringmussen zitten in een iets landelijke omgeving met meer groen. In een knottenwillig of in een dichte bossage. Maar ja, we zitten hier, we hebben het onszelf helemaal moeilijk gemaakt. Want je hebt hier en een huis en daar een heg. En de ringmussen zitten daar en de huismussen zitten hier. Ja, we lopen even naar die ringmussen. Want dan kunnen we het verschil horen, hè, Dick? Ja. Vind jij het ook moeilijk, die mussen? Nou, de zang is, lijkt heel erg op elkaar. Alleen de roep is best wel verschillend. Dus, en dat gechilp, dat is de roep? Nee, dat is echt zang. Oh, okay. Ja, het is niet de zang van de nachtegaal of zo, of de merel. Maar in de oren van vrouwtjes, huismussen, is dit een bijzonder indrukwekkende zang. Daar worden ze helemaal broeds van. Ja. En je ziet dat ook, als zo'n huismus gaat zitten, dan laat hij zich ook zien, hè? Die zwarte vlek op zijn borst laat hij zien en zijn vleugels toch een beetje uit. Dus dat is echt wel baltsgedrag. En zang is een onderdeel van de balts. Langs de weg hier heb je knot Elze. Mm-hmm. En je ziet al vanaf hier, daar zitten allemaal holtes in bovenin. Dus daar kunnen ze hier of daar wel zijn nestje in kwijt. Dus als we geluk hebben. Oh, hier. Hoor je dat? Hoe zou je dat geluidje beschrijven? Dat vluchtroepje. Je hoorde ze vliegen? Ja, daar zit er een nu. Ja. Dat raspende geluid? Ja, is een beetje een. Nou ja, de echte roep is wat nasaler, hè? Ja, maar dit is het. Ja, daarnet heette hij de roep toen hij daarna. Dat een beetje een raspend roepje, hè? Rrt. Dat heeft in de verte wel wat van veldlevering zelfs. Oh, ja. Maar daar gaat hij, ja. Nou, kunnen we daar aan toe? Ja. Bij gaan staan. Ja, we gaan ze volgen. De echte roep is echt naar nasaal. Kijk, daar zitten ze, ja. Kijken erbij. Ik zie er ook een in de rest hier. Ja, nou zeg. Ja. Ja, laatje. Ja, hoor je dit? Dat raspende roepje? Mm-hmm. Prt, prt. Maar de zang, ja, ik vind het eigenlijk niet veel verschil. Misschien ja, wat scheller, wat feller. Overigens, bij mij in de wijk in Leiden zitten een kolonie huismussen. Rijd ik ook een keer langs, op fietsen langs. En die kunnen best vocaal zijn. Dus je denkt, het is allemaal tjoep. Maar soms is het bijna fluitend en soms raspend. Ja. Als je er echt in gaat verdiepen, maar dan moet je dus echt mussoloog worden. Dat moet je maar net willen ook. Ja. Bestaan die? Vast wel. Je zal maar een arme promovendus zijn die je krijgt. Dan heb jij de opdracht om de mussenvocalisaties te onderscheiden. Nou, dan ben je er goed klaar mee. Maar als je daarin gaat verdiepen, dan is er best veel verschil. En dat is wel leuk. Dat is eigenlijk met alles zo. Als je erin verdiept, denk je, wauw, het is eigenlijk veel meer dan ik dacht. Ik hoorde ook net een podcast over je eigen tuin, wat daar allemaal in zit. Nou, raai je zo aan voorbij. Maar zelfs mussen zijn dus leuk. Ja. En het is waarschijnlijk, ik heb het nooit onderzocht. Ik ken ook geen onderzoek. Maar het zou best eens kunnen zijn dat al die verschillende chillipjes, chillip en chillip enzovoort, dat het ook nog wel betekenisvol is. Dat het andere, misschien andere informatie bevat. Ja. Zo'n vrouwtjes huismus, die kunnen echt gaan tetteren. Dan hoor je echt zo'n langere ratel. Ik vind het heel goed. Dat is vaak, ik heb dan altijd idee, maar dat probeer ik dan maar in te schatten. Maar dat is niet altijd makkelijk. Ik denk, dat is toch iets van oneenigheid of even onrust of even wegwezen jij of oppassen. Dat is echt een typisch, maar dat hoorde ik die ringmus volgens mij daarnet ook. Ja, dat is eigenlijk een beetje raar. Dan zitten we hier een cursus te geven. En dan zit ik steeds roet in het eten te gooien. En steeds te zeggen dat het niet makkelijk is. Maar wat ik al zei, daarom behandelen we ze samen. Maar ik vind heel goed wat je zegt. Want wij denken dat altijd vogels, dat is dan de roep en de zang. Maar elke vogel is natuurlijk ook een individu. En waarschijnlijk herkennen ze elkaar inderdaad aan hun stemgeluid. Van, dat is mijn tante of dat is mijn vader enzovoort. Mm-hmm. En wij zien dat, soms denken wij van, het zijn een soort machientjes. Auto aan. Soms denken wij dan, het zijn een soort machientjes die allemaal precies hetzelfde stemgeluid nadoen. Maar ja, het zijn ook aparte, ja, zijn, voor elkaar zijn het personen. Oh, moet je kijken, daar zit hij heel mooi. In die L staat hij onder in dat openingetje. Dus hij heeft, kijk, je ziet hier vlak voor ons ook allemaal openingen. Ja. Dat, een huismus zou hier ook in kunnen broeden, maar dat is wel typisch voor een hegemus. Maar blijft het devies, als het niet chillt en je weet dat het een mus is, kijk even naar het biotoop. En je zult waarschijnlijk toch ook, als je er dichtbij bent, je ogen en anders je verrekijker voor nodig hebben om zeker te zijn. En ja, ik maak van dat soort dingen dan maar een spelletje. Dan denk ik van, ik denk een huismus en dan ga ik kijken. En dan, dat is ook een manier om te leren. Hè? Gewoon zelf een beslissing te nemen en dan te gaan kijken. En dan als je het goed hebt, nou, dan heb je een leuke bevestiging en anders heb je wat geleerd. Carnival of the Birds van Frank de Lange. En buiten hoor je nog een kleine karakiet als je goed luistert. Hoor hem nog? Ja. En vooral veel wind, wat ik ook zo mooi vind. Hè. Als je in zo'n ver kijkt over de natuur uit, dan zie je het landschap bewegen. Het riet dat op en neer gaat, de bomen. Ik woon zelf in Utrecht, daar zie je dat helemaal niet. Dat het landschap beweegt, altijd mooi. Dan even iets heel anders. Ja, deze heetgeblakerde eend heeft wat te vieren vandaag. Op de kop af is het stripfiguur Donald Duck 90 jaar oud. Wat maakt dieren nou zo geschikt als personage in strip? Wat strips moet ik zeggen? Wat lezen we in stripverhalen over natuur en milieu? En hoe is dat veranderd in de loop der tijd? Dat vragen we aan twee stripfanaten deze ochtend. Bas Schuddeboom, redacteur van Donald Duck Weekblad. En Koen Maasmaker van de perfecte podcast over Suske en Wiske. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Je mag iets dichter bij de microfoon. Bas. Want Bas, wat maakt dieren nou zo geschikt als personages in verhalen, denk je? Nou, het is denk ik het feit dat ze, je kunt herkenbare verhalen met ze vertellen, maar toch is er een zekere afstand. Mm-hmm. En het komt eigenlijk een beetje voort uit de traditie van de fabelfiguren. Hè, waarbij dieren werden menselijke karaktereigenschappen toegekend. En er werd dan een moralistisch verhaal verteld. De schildpad en de haas bijvoorbeeld. En elk dier had dan zijn eigen karaktertrekjes. De wijze uil, de sluwe vos, de hooghartige haas en zo. En ja, daardoor konden ze mensen een verhaal vertellen. En dan zeggen, nou kijk, zo moet je je gedragen. Ja. Je voelt je minder snel aangesproken van je doet het niet goed. En in feite komen tekenfilm en stripfiguren als Donald Duck daar indirect uit voort. Ja, dus eigenlijk zorgen die dieren ervoor dat we een bepaalde afstand creëren tegenover ons mensen. Ja, in zekere zin wel. En ik denk bijvoorbeeld bij Donald Duck, het hele Duckstad-wereldje heeft ook iets magisch. Ja. He, dus dat die figuurtje, dat hij in een matrozenpak rondloopt, dat niemand meer in het echte leven. En dan wil je wortel met zo'n maf hoedje. Ja. En je accepteert dat gewoon. Het is een wereldje waar je even in weg kunt duiken. Ja, precies. Het is een soort sprookjeswereld eigenlijk. Ja, zeker zin wel. En in strips dan, hè, want daar gaan we het over hebben. Hebben dieren daar überhaupt vaak een hoofdrol? We kennen natuurlijk de Donald Duck, maar in andere strips? Het komt zeker voor. Het was vroeger veel gangbaarder. In de oude kinderverhaaltjes, zeg maar, uit de jaren 20, 30, 40... werden vaak dierfiguren gebruikt om verhaal te vertellen. In de oude tekenfilms ook. Je had Felix the Cat en natuurlijk alle Disney-figuren. Ja. Maar ook de Looney Tunes met Bugs Bunny en Daffy Duck en zo. En tegenwoordig worden nog steeds wel strips gemaakt met dierfiguren, maar het is minder gangbaar dan het vroeger was eigenlijk, ja. In de jeugdstrips. Je hebt wel realistische strips, zoals bijvoorbeeld Black Set. Dat is een beetje een noir-achtige detective. Dus dat is een grimmige verhaal voor volwassenen. En de hoofdpersoon is een grote panter of een katachtige in ieder geval. ik zie Koen knikken. Ik zat ook meteen met Black Set. Ja, dat is denk ik wel de bekendste van de moderne stroming. Ja. Maar het was vroeger, als je de Amerikaanse comic books uit de jaren 40, 50... dan waren de zogenaamde funny animal strips waren heel populair. Hè? Ja. En nu zie je dat minder. Ook misschien dat strips door kinderen minder worden gelezen. Donald Duck, want ik was erover nadenken afgelopen vrijdag... toen we dit gesprek voorbereiden, dacht ik... ja, maar waarom is nou het populairste stripfiguur... wat we kennen, wereldwijd misschien wel, een eend? Waarom is het geen sprinkhaan? Waarom is het geen beer... Ja, ik denk het feit dat Donald als eend zijnde een beetje karaktereigenschappen heeft die wij allemaal in onszelf herkennen, maar toch niet graag zien. Hè? Opvliegendheid, een eeuwige pech. en dat kan je in een eend leuk tonen, omdat hij natuurlijk in de tekenfilms altijd zo kwakend zijn onvrede kan uiten. Mm-hmm. En dat maakt hem denk ik heel herkenbaar. Maar het is niet dat hij wereldwijd de populairste Disney-figuur is. Als je bijvoorbeeld kijkt in de Verenigde Staten... daar zijn ze helemaal weg van Mickey Mouse. Ja. Dat is meer een rolmodel. En wij in Nederland houden meer van de anti-held. De anti-held? Ja, de pechvogel. De pechvogel, letterlijk. Die ondanks alle tegenslagen moedig voortploetert. Ja. En dat is Donald. Ja, dat is Donald Duck. En zie je dan ook, want hij is vandaag dus 90 jaar oud geworden... zie je dan ook een soort ontwikkeling? Is Donald volwassener geworden? Als je het even teruggaat naar zijn allereerste verschijning in de tekenfilm... Hè, dat was The Wise Little Hen, 1934... maar dat wist ik niet hoor. Nee, maar... nou, bij deze is allemaal te bekijken op YouTube... Daarin is hij een eend die op een woonboot woont. En hij is echt nog een eend. Dus zijn vingers zijn nog echt veren. En het enige wat hij uitbrengt is eigenlijk een beetje gekwaak... met af en toe wat onduidelijke uitspraken. En zijn buurvrouw, dat is een kip... en die vraagt hem of hij wil komen helpen om met de mais te oogsten. Nou, daar heeft hij geen zin in. Dus hij bedenkt allemaal smoesjes van ik heb buikpijn, dus dat wordt hem niet. En zijn buurman, Peter Big, die doet hetzelfde. Die zegt ook, nou, ik heb buikpijn. Dus die kip gaat met haar... kuikend zelf dat land op om die mais te halen. En vervolgens maken ze daar de lekkerste gerechten van. En dan staan Peter en Donald natuurlijk vooraan om mee te eten. Uiteraard. Maar dan krijgen ze natuurlijk al gauw... jullie hebben buikpijn, dus ze krijgen dan een fles met... de maagdrankje of zoiets. Dus dat is in zekere zin ook een soort fabel. Want er zit ook een moraal in het verhaal. En Donald Duck bleek zo goed aan te slaan bij het publiek... dat ze hebben besloten om vaker in tekenfilms te laten optreden. Mm-hmm. En daarin werd hij eigenlijk steeds meer geurbaniseerd. Want hij ging in een Amerikaanse buitenwijk wonen. En hij kreeg op een gegeven moment 3 neefjes die bij hem in gingen wonen. En, hij werd steeds meer mens eigenlijk. Hij werd steeds meer mens. En dat is vooral echt in de stripverhalen... is dat tot volwassenheid gekomen, omdat... de tekenfilms waren heel erg op slapstick gericht. En er gebeurde allerlei gekkigheid. Gooi je smijtwerk. Donald wil een schilderijtje ophangen. Of hij probeert met een opblaasbaar dingetje de zee in te gaan. Dat gaat allemaal mis. Ja. Maar voor de stripverhalen, die moesten toch 10 tot 20 pagina's worden. En dan moet je toch wel iets te vertellen hebben. Dus dan heb je de Amerikaanse tekenaar Carl Barks. Die kreeg in de jaren 40, 50 eigenlijk redelijk vrij spel om die wereld te ontwikkelen. En zo ontstond dus eigenlijk Duckstad met een bijfiguren. Zo'n uitvinder, Willy Wortel, en een rijke oom die in een geldpakhuis heeft... waarin hij in zijn geld zwemt. Ja. En eigenlijk verdwenen langzaam uit Donald die dierlijke trekjes. Behalve dat opvliegende zit er nog wel in, alleen kreeg het wat meer diepgang. Ja. Dus ondanks zijn opvliegendheid en zijn pech toch... altijd maar weer die zorg voor die neefjes heeft... en probeert het beste van te maken. Ja, dus hij wordt steeds menselijker. De setting wordt ook steeds menselijker. Ja. Nu spelen natuur en milieu natuurlijk zeker de laatste jaren... ook echt een grote rol in het publieke debat. Ja. We hebben problematiek als het gaat om biodiversiteit... als het gaat om klimaatverandering. Zie je dat soort thematiek ook terugkomen in de Donald Duck? Nou, wij proberen... Het erg polariserende onderwerpen proberen we bij weg te blijven. Wat we bijvoorbeeld wel doen is... als we de neefjes als jonge woudlopers in het bos laten optreden... dan goed gedrag, gooi je spullen weg, ga zuinig om met water. Dat soort dingen tonen we wel. Maar we gaan geen verhalen maken over stikstofproblematiek. Nee, precies. Of global warming en zo. Dat zijn, Duckstad moet toch een beetje, Donald Duck moet toch een gezellig wekelijks wereldje zijn... waar je even in weg kan vluchten zonder alle... grote hectiek van alle dag. Mm-hmm. Naast de natuur die natuurlijk een rol speelt als zijnde alle hoofdpersonen in de Donald Duck komen voor in de natuur, zeg maar. Je hebt een print meegenomen. Ja. Nou, echt, ik was helemaal stom verbaasd toen je hier binnenkwam. Het ziet er echt prachtig uit. Leg heel even uit wat het is en wat we zien. Nou, wat ik hier bij me heb, dat is een originele inkleuring zoals die vroeger werden gedaan. We zijn onlangs van ons kantoor in Hoofddorp verhuisd naar Amsterdam. Ja. En daarvoor hebben we flink op moeten ruimen uit de archieven. En daar kwamen dus allemaal dit soort dingen naar boven. En tegenwoordig worden inkleuringen allemaal digitaal gedaan. Ja. Maar vroeger, dit is een cover uit 1989, werd een tekening afgedrukt met licht blauwe lijnen. En daar werd dan met plakkaatverf werd dat ingekleurd. Dus het is echt met de hand? Dit is met de hand ingekleurd. En heel toevallig had ik deze thuis liggen. En die ging over vogels kijken. Ja, dus ik denk, die moet ik meenemen. Ja, voor de mensen die overigens mee zitten te kijken via nporadio1.nl, hou maar even omhoog, want het ziet er echt prachtig uit. Ja, nou goed, jullie halen niet de grote problematiek aan, maar natuur, want ik zie hier vogels kijken op het boekje staan. Het thema natuur komt er wel degelijk Absoluut, in voor ja. in de Donald Duck. Een strip die wel gaat over milieuproblematiek, soms tot het bijna activistische aan toe, is Suske en Wiske, Koen. Zeker, dat is met enige regelmaat is dat voorgekomen, ja. Ja, want ja, wij hebben het vrijdag op de redactie de hele tijd gehad over de toornige Chifchaf. Dat was echt een soort grap die de hele dag over de redactie galmde. Dat is een editie van Suske en Wiske. Kun je uitleggen wat daarin gebeurt? In dat album, wat nogal een discutabel album is geweest vanuit Willy van der Steens perspectief, wordt de vogelvangst in België aan de kaak gesteld. In de jaren 70, dit album komt uit 1970, mm-hmm. Was dat nog een soort volkshobby. Mensen gingen naar buiten toe, plaatsten lijm op takken en dan probeerden ze bijvoorbeeld daarmee vogeltjes te vangen voor in een volière, maar ook voor consumptie. En dat gebeurde nog op grote schaal. In de jaren 70? Ja. Ja, in België was dat echt nog een ding wat veelvuldig gebeurde. In Italië op een veel grotere schaal nog. Uh-huh. Er werd 100 miljoen vogeltjes per jaar nog gevangen. Oh. Ook met netten. In dat album staat eigenlijk degene van wie je het minst verwacht dat hij daartegen zou zijn. Lambiek staat op en maakt zich strijdbaar tegen de vogelvangst. Ja. En dat doet hij door in een groot vogelpak te kruipen en de stropers, zeg maar. Ja, letterlijk te lijf te want, gaan. Want kun je hem er eens bij pakken? Ja, want ook zeker. Die cover die vond ik prachtig. Dit is dus Lambiek die in dat vogelpak wegvliegt en bijna neergeschoten wordt door zo'n vogelvanger. Ja, door een tegenpartij. De vogelverschrikkers. Nou ja, dat is natuurlijk ook redelijk uitstekend bedacht. Ja. maar dit was wel een album. Van der Steen brandde daar eigenlijk zijn vingers mee. Want, en Van der Steen is even voor de duidelijkheid. Ja, Willy van der Steen was de tekenaar, precies. Bedenker van Suske en Wiske. Ja. Maar die brandde daarmee zijn vingers aan een geliefde volkshobby. Dus waar hij eerst dacht, ik ga met een positief en goed verhaal mijn lezertjes bedienen. Mm-hmm. Kreeg hij eigenlijk heel veel commentaar. In maar wat voor commentaren waren dat dan? Nou ja, dat ging er stevig aan toe. Hè. Kom niet aan mijn volkshobby. En ik heb een citaat gevonden waarin hij ook een vergelijking trekt. Hij kreeg brieven met zinnen erin. Doen wij vogels dood zoals in Breendonk? Nou, Breendonk was een kamp waar in de Tweede Wereldoorlog mensen om het leven werden gebracht. Ja. Dus dat was wel redelijk fel. Vrij heftig. Ja. Ja. Nu liggen er veel meer Suske en Wiske hier op tafel. Kun je nog eens een titel pakken die zo'n milieuprobleem aan de kaak stelt? Want het is echt een thema bij Suske en Wiske. Ja, namelijk. Het komt regelmatig voor. Een van de latere albums die door zijn opvolger Paul Geerts werd getekend is De Ruige Regen. Oh, dat is trouwens niet waar. Deze werd niet door Paul Geerts getekend. Dit is ook Willy van der Steen. Oh, ook Willy van der Steen. Ja. Hij is gewoon vrolijk doorgegaan. Nou ja, dit was een van zijn latere albums. Laatste ook. Hierin komt Zure Regen aan bod. En dat is natuurlijk een topic wat in de jaren 80 veelvuldig voorbij kwam. Mm-hmm. Onze vrienden Suske, Wiske, Lambiek en Sidonia reizen naar het verleden met de teletijdmachine van professor Barrabas. En naar de tijd van Robin Hood. En daar laat Lambiek zich ontvallen dat hij een manier heeft om geautomatiseerd auto's te laten rijden of karren te laten rijden. Mm. Met een benzinemotor. Dat wordt daar gretig door een boze baron opgepikt. Die maakt een benzinemotor en prompt ontstaat daar zure regen, waardoor de bomen ontbladeren. Ja, nou ja, eigenlijk best concreet, hè? Hoe ze die milieuproblemen... Ja, precies, uitgesproken. Dat is een beter woord. Ja. Ja. En want dat is dan de jaren 70, de jaren 80. Wat voor natuur- en milieuthema's zie je heden ten dagen terugkomen in Suske en Wiske? Het is nog steeds wel actueel. Global warming is natuurlijk een onderwerp wat een keer aan bod is gekomen. Ook de plastic soep is recent nog voorbij gekomen. Maar ook dingen als de bijenstand of de hommelstand. Vorige week is er toevallig een klein boekje verschenen over het welzijn van de hommel. Ja. Insecticiden. Het gebruik daarvan wordt daarin tegengegaan. Dus het is echt wel een Van der Steen en ook zijn opvolgers hebben altijd wel een soort moralistische boodschap willen meegeven aan de lezer. Ja, precies. En wat denk je dat de impact is van? Want het is dus duidelijk een soort bijna activistische houding die Suske en Wiske aanneemt. Of die van de makers ervan. Wat is de bedoeling daarmee? Wat willen ze bereiken? Ja, ik weet, er heeft altijd een educatieve waarde gezeten in die strips. Of het nou ging om geschiedenis of om een maatschappelijke betrokkenheid of doe het goede. Dat zit er altijd als een sluimerende onderlaag in. Dat zit eigenlijk denk ik ook wel in de Donald Duck verhalen altijd. Ja. Ik denk dat het een bewustwording is en niet meer dan dat. Mm-hmm. Wel inhaken op de actualiteit. Toch een beetje in het heden proberen thema's te vinden. En mensen aan het denken te zetten. Ja, ja. Maar nou ja, het is ook vaak een haakje. Er zijn al 373 albums verschenen. Dus soms is het ook wel prettig als zich iets aandient voor een scenario schrijver waar je mee aan de haal kan. Ja. Nou ja, bij de Suske en Wiske, Bas, gaan ze dus flink aan de haal met die actuele thema's. Dat doen jullie iets minder. Is dat een bewuste... Ja, dat is dus een bewuste keuze. Maar mogen jullie wel activistisch zijn in die zin? Nou, wij mogen geen... Wij maken de verhalen in licentie van Disney. Dus het zijn natuurlijk niet onze eigen figuren. Oh, ja. In die zin zijn we dus wat beperkter ook in wat we kunnen en mogen doen. En we spreken dus niet namens onszelf. Dus we willen de Donald Duck, zoals ik al zei, we gaan iedereen leuk houden. Ja. En goed gedrag kun je belonen en slecht gedrag bestraffen. Precies, dus we gaan Donald Duck nooit gelijmd aan een bank zien of zittend op de A12, zeg maar. Nee. Ja, of dat moet dan echt voor iets heel anders zijn, dat hij op de Kwaak 12 vast komt te zitten of zo. Maar dat zal er niet... Volgens mij is hier een verhaal geboren. Ja, Bas, dat denk ik wel. sowieso dank voor jullie komst. Ik wil nog wel één vraag, Bas, want Donald Duck is dus vandaag 90 geworden. Hoe lang gaat hij nog mee eigenlijk? Nou, het leuke met Donald is, je kunt alles met hem doen. Hij is een avonturier, maar hij is ook een kluns. Mm. En hij kan avonturen in en om het huis beleven, maar ook ver buiten Dukstad. Ja. Dus zolang wij genoeg schrijvers en tekenaars hebben die inspiratie hebben, kunnen we nog jaren voort. Nou, goed nieuws dus. Donald Duck, Bas Schuddeboom, redacteur van Donald Duck, moet ik zeggen. En Koen Maas, maker van de perfecte podcast over Suske en Wiske. Bedankt beiden. Van de Engelsman Trevor Duncan, uitgevoerd door de Slovak Radio Symphony Orchestra. Dat was hem weer, Vroege Vogels, voor vandaag. Zometeen na 10 hier op NPO Radio 1 OVT met Laura Stek. Een hele goede morgen, Laura. Wat gaan jullie doen deze ochtend? Ja, goedemorgen. Wij gaan het hebben over, misschien leuk voor de Vroege Vogels luisteraar, over de bison, de geschiedenis van de bison. In het Yellowstone National Park is afgelopen week een vrouw gespiesd door een bison en raakte zwaar gewond. Oh, dat is minder leuk. Nee, dat is precies. Ze leeft nog, dat wel. Maar mensen en bison zitten elkaar vaker in de weg. En wij gaan het hebben over